ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องหมู่เราชาวอโศกมาขอแบ่งปันทุกข์จากผู้ประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่15 มกราคม 2548ที่อุทยานพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เป็นเวลาที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานคำว่าอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตหรือการตั้งใจไม่ได้แปลว่าขอศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมไม่ได้นับถือพระเจ้าไม่ได้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องอ้อนวอนขอให้บันดลบันดาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาเชื่อกรรมเชื่อวิบากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเราก็ได้ดีดีก็ช่วยเราดีก็เป็นที่พึ่งของเราถ้าเราทำชั่วชั่วก็นั่นแหละจะเล่นงานเราหรือเป็นที่พึ่งอันเลวให้แก่เราเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ลักษณะอย่างศาสนาทั้งหลายที่ถือเป็นเทวนิยมแล้วก็ขอให้ช่วยขอให้บันดาลขอให้คุ้มครองขอให้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาเราจะต้องเข้าใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ดีว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นอเทวนิยมไม่ได้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งบันดลบันดาลแต่นับถือกรรมนับถือการกระทำนับถือสิ่งที่เรากระทำจริงๆทำชั่วย่อมได้ชั่วเป็นที่พึ่งของตนอย่างชั่วๆถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีก็เป็นที่พึ่งดีๆสั่งสมเป็นวิบากให้แก่ตนเองแล้วเราก็จะได้อาศัยวิบากนั้นอยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างเจริญได้ถ้าสร้างชั่วทำชั่วมีกรรมชั่วชั่วก็จะทำให้เราต้องทุกข์ร้อนเดือดร้อนทรมานนะตกทุกข์ได้ยากต่างๆนานาสารพัดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงควบคุมกรรมและกรรมนั่นแหละสั่งสมเป็นฤทธิ์เป็นเดชกรรมของเราเองใครมีมากก็ช่วยเราได้มากในทางดีถ้าใครมีมากในทางชั่วก็ทำให้เราได้ตกทุกข์ได้ยากมากในทางชั่วเพราะฉะนั้นจงตั้งจิตกระทำกรรมทุกวาระเวลาให้ได้มากที่สุดกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมนั่นแหละสำคัญที่เราจะต้องควบคุมให้มโนหรือให้ใจของเราเป็นใจที่ตั้งไปในทิศทางที่สัมมาทิฏฐิไปในทิศทางที่ดีงามเป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นผู้เสียสละอดทนกล้าหาญในสิ่งที่ถูกที่ควรเมื่อเราตั้งบ่อยๆจิตของเราก็จะแข็งแรงขึ้นบ่อยๆและยิ่งปฏิบัติให้ตรงกับที่เราตั้งจิตตั้งใจทุกอย่างก็จะมั่นคงยั่งยืนถาวร ชีวิตของมนุษย์นี่นะถ้าเผื่อว่าไม่ได้ศึกษาสัจธรรมจริงๆเนี่ยก็จะเป็นชีวิตของมนุษย์ทั่วไปเหมือนกันหมดทั้งโลกคือเกิดมาก็พยายามที่จะมีชีวิตมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคและก็มีเครื่องแต่งตัวที่จริงเครื่องนุ่งห่มกับเครื่องแต่งตัวนี่ต่างกันคนทุกวันนี้หลงไหลเครื่องแต่งตัวมีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ไม่พอพยายามที่จะหลอกกันมอมเมากันครอบงำทางความคิดกันยุแย ยกย่องอย่างนี้ว่าสูงอย่างนี้ว่าดีอย่างนี้ว่าสวยอย่างนี้ว่าเท่อะไรก็แล้วแต่แม้แต่แค่เรื่องเครื่องนุ่งห่มกับเครื่องแต่งตัวเท่านี้คนเราก็มีกิเลสหรือว่ามีอวิชชาคือมีความโง่ความไม่เข้าใจถึงสาระสัจจะของเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นแต่ไปเฟ้อไปเกินไปหลงในสิ่งที่นุ่งห่มนั้นเอามาไปพอกไปเพิ่มเป็นเครื่องแต่งตัวประดับประดาทำให้มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทำให้เหนื่อยให้หนักให้ลำบากผู้ที่ไม่ได้เรียนสัจธรรมก็จะหลงเฟ้อไปกับโลกเปลืองเปล่าทำลายตนทำลายสังคมทำลายสังคมด้วยแต่คนกลับหาว่าเห็นไปว่าเป็นการเจริญเป็นเรื่องสะสวยเป็นเรื่องก้าวหน้าเป็นเรื่องศิลปะความจริงมันก็ไม่ใช่ศิลปะเพราะศิลปะนั้นเป็นมงคลอันอุดมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นศิลปะเป็นมงคลอันอุดมหมายความว่าถ้าสิ่งที่เอามาประกอบกันเข้าแล้วมีรูปแสงเงาสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสนะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละเอามาเป็นองค์ประกอบถ้ามันเป็นไปเพื่อส่งเสริมสาระแห่งความเป็นอยู่และชีวิตที่แข็งแรงชีวิตที่พอเพียงพอดีชีวิตที่ไม่หนักไม่เหนื่อยไม่ลำบากลำบนไม่ทรมานอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะถ้าจะเข้าใจหรือว่าแปลความหมายของคำว่ามงคลอนุดมนั้นก็จะแปลได้ความว่าเป็นการนำไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดมงคลแปลว่าการนำไปสู่ความประเสริฐอุดมแปลว่าสูงสุดที่สูงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เอามาประกอบกันแล้วตกแต่งเข้าไปแล้วไม่นำพาไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดความประเสริฐจะว่ามงคลเนี่ยนำไปสู่ความประเสริฐทีนี้ความประเสริฐจริงๆคืออะไรความประเสริฐจริงๆคืออริยะหรืออริยะในภาษาบาลีเดิมอาตมามาเรียกเอาคำว่าอริยะเพราะว่าไม่อยากใช้อริยะไปซ้ำกับที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เพราะอริยะนั้นไปเรียกบุคคลนอกรีตไปแล้วอริยะพระอริยะก็เป็นพระปลุกเสกเก่งพระรดน้ำมนต์เก่งพระทำเครื่องรางของขลังเก่งอะไรงี้เป็นต้นหรือพระเดินทุดงแล้วก็ไปสู้กับเสือสิงกระทิงแรดในป่าในเขาอะไรเก่งอะไรงี้เป็นต้นไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพระที่ไหนไปเดินดงแล้วก็ไปสู้กับสิงสาราสัตว์เก่งกาจอะไรต่ออะไรเอามาเล่าเป็นนิยายเอามาเล่าปวดความเก่งของคนของตนให้แก่ใครต่อใครฟังแล้วว่านั่นคือความเก่งไม่มีเลยในพระไตรปิฎกไม่มีสักเรื่องเดียวที่ว่าจะไปเก่งปราบเสือปราบสิงปราบกระทิงปราบแรดอะไรนี้ไม่มีนะเรื่องเหล่านี้ไม่เข้าใจทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตแม้แค่เครื่องนุ่งห่มกับเครื่องแต่งตัวที่อาตมากล่าวแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจไปหมดตั้งแต่ปัจจัย4ที่แฝงกิเลสเข้ามาแฝงสิ่งปลอมปนเข้ามาอาหารก็มีกิเลสคนต้องกินอาหารนั้นแน่นอนพระอรหันต์ก็กินอาหารแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเสวยอาหารต้องฉันอาหารเหมือนกันเพราะอาหารเป็นปัจจัยของชีวิตที่จะตั้งอยู่แต่ก็เป็นหลอกในเรื่องอาหารทั้งปรุงทั้งแต่งใส่สีใส่สันใส่รูปใส่รสใส่กลิ่นใส่อะไรต่างๆสารพัดจนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยพาให้เหน็ดเหนื่อยหนักหนาเป็นเลือดทุนนิยมปลอมปนครอบงำทางความคิดเพื่อที่จะทำอาหารขายให้ราคาแพงๆได้เงินมากๆใช้จิตวิทยาใช้สิ่งประกอบสิ่งที่เอามาปรุงมาแต่ง มากมายกายกองกลายเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์กลายเป็นเรื่องหลอกล่อกลายเป็นเรื่องอวิชชาต้องโง่หนักไปในเรื่องการกินเพราะติดยึดถูกครอบงำเข้าถูกหลอกเข้ามากๆก็ติดยึดเป็นคนเลี้ยงยากกินยากอยู่ยากจะกินทีก็จะต้องเป็นของที่จะต้องชอบกำหนดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องอย่างนั้นถ้าไม่ตรงอย่างที่อุปทานยึดถือที่เป็นกิเลสอยู่ในใจก็ไม่ชอบไม่อร่อยกินไม่ลงอะไรอย่างต่างๆหรือแม้แต่แค่ว่ามันไม่มีศักดิ์ศรีของกินของอยู่อย่างนี้มันเหมือนกับของคนชั้นต่ำเหมือนกับของที่ไม่มีค่ากินไม่ลงยึดติดถึงขนาดนั้นทั้งติดอาหารการกินมันก็คือธาตุที่จะรับประทานเข้าไปเลี้ยงขันที่มีสารมีธาตุต่างๆที่ถูกต้องเป็นธาตุที่เข้าไปสังเคราะห์เลี้ยงกายขันเสร็จแล้วก็ให้มันยุ่งมันยากมีเรื่องมากวุ่นวายทำให้เดือดร้อนเหน็ดเหนื่อยหนักหนาทรมานทรกรรมตนเองสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ศึกษาคนทั่วไปไม่รู้แม้แต่ศึกษาธรรมะที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ยังไม่รู้เลยยังหลงกินหลงอยู่หลงในเครื่องใช้แม้แต่ปัจจัยนอกปัจจัยนั้นยังไม่กล่าวตอนนี้นอกปัจจัย4ไปเนี่ยหรือนอกบริขารที่จะเป็นเครื่องจำเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ประกอบกับการยังชีพกับการที่ดำเนินชีวิตไปด้วยดีอันพอเหมาะไม่ใช่ฟุ้งเฟ้อไม่ใช่ปรุงแต่งไม่ใช่เกินเลยไม่ใช่ถูกครอบงำทางความคิดแล้วก็ไปติดยึดมองเป็นบริขารไปทั้งหมดเป็นความจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นอะไรนี่เป็นต้นก็ยังไม่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นบริขารซึ่งที่จริงเป็นความจำเป็นที่เราต้องใช้พอสมควรสำหรับการสร้างสรรค์หรือว่าการเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในตนในสังคมพอสมเหมาะสมควรในทุกวันนี้มันก็มีมากขึ้นสมัยโบราณถ้าจะเป็นพระเป็นภิกษุเป็นสมณะนั่นบริขารมี8เท่านั้นเองที่จำเป็นกับชีวิตซึ่งก็มีเครื่องนุ่งห่มบ้างมีบาตรมีมีดโกนมีที่กรองน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่8อย่างเองไม่ได้มีอะไรมากมายก็ดำเนินชีวิตไปได้แต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็แน่นอนเราก็ต้องมากกว่านั้นหน่อยตามที่เราต้องมีปัญญารู้ว่าสิ่งที่จะจำเป็นใช้กับชีวิตมีอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะกล่าวไปถึงบริขารเพราะว่ามันมากมันเกินถ้าเข้าใจถึงปัจจัย4แล้วก็เข้าใจว่าในสิ่งที่ประกอบต้องเป็นสัจจะสาระต้องพิจารณาต้องเรียนรู้จริงๆเราเรียกเป็นภาษาง่ายๆภาษาไทยๆว่าข้าวอะไรข้าวผ้าข้าวผ้ายาบ้านใช้ภาษาสั้นๆเรียกข้าวผ้ายาบ้านข้าวก็หมายถึงอาหารการกินที่กินเข้าไปเรียกว่ากวลิงกราหารอาหารที่กินลงกระเพาะจะกลับไปย่อยเอาธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการใช้สังเคราะห์ให้รูปขันยังอยู่ดีแข็งแรงนั่นก็เรียกว่าข้าวใช้ภาษาสั้นๆเรียกความหมายเป็นเครื่องหมายสื่อให้รู้ว่าคืออาหารการกินข้าวผ้าก็คือเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้นุ่งใช้ห่มกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจาดแต่เดี๋ยวนี้มันอุจาดมากเครื่องนุ่งห่มเนี่ยหลอกกันอุจาดแล้วก็บอกว่านั่นเท่นั่นสวยนั่นเซ็กซี่ก็ยิ่งก่อกามคำว่าเซ็กซี่ก็รู้อยู่แล้วความหมายมึงเสร็จแล้วก็นึกว่าดีว่าเท่นักหนาหลอกกันเป็นผู้หญิงกำลังสาวกำลังอยู่ในวัยกำดัดจะต้องมีความเซ็กซี่ล่อผู้ชายอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งมอมเมากันปรุงแต่งกันยั่วยุกันก็ชอบไม่เข้าใจสัจสารไม่เข้าใจถึงพิษภัยเพราะงั้นก็เลยไปแต่งซกเซ็กซ์เซ็กซี่อะไรกันเสร็จแล้วก็ก่อกามยอมจิตยอมใจให้เกิดกาม ผู้ชายก็เกิดกามผู้หญิงด้วยกันก็เกิดกามผู้ชายเกิดกามมันก็ปล้ำเขาให้ข่มขืนเขาให้เดือดร้อนกันไปทั่วสังคมทั่วอะไรหมดนะก็เพราะตัวเองผู้หญิงเองเป็นคนที่ไปแต่งยั่วยุเขาก็ไปโทษเขาว่าชั่วตัวเองไม่นึกว่าตัวเองเป็นเหตุอย่างนี้เป็นต้นไปโทษเขาแต่ถ้าเผื่อว่าเราศึกษาดีๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปก่อกามมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะต้องศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ลดกามราคะให้ลดพยายามลดน้อยได้ก็ดียิ่งลดมากได้เท่าใดยิ่งหมดกามเลยเป็นพระอริยะคนที่หมดกามราคะแล้วนี่เป็นพระอนาคามีขึ้นไปจนถึงอรหันต์เป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นมงคลอันอุดมอย่างที่กล่าวแล้วเป็นคนประเสริฐเป็นอริยะบุคคลชั้นสูงนะอนาคามีนี่เป็นพระอริยะชั้น3ชั้นจะถึงชั้น4ชั้น4ก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะระดับสูงสุดเท่าที่เราเป็นคนจะพึงศึกษาความรู้ใบไม้กำมือเดียวของพระพุทธเจ้าที่สอนเป็นเป้าหมายหลักของความเป็นชีวิตมนุษย์ถ้าชีวิตมนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะลดกิเลสของตนให้ลดลงได้ชีวิตจะเบาชีวิตจะง่ายชีวิตจะเป็นสุขชีวิตจะมีคุณภาพ9ประการ9ประการนี้เรียกว่าวรรณะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวรรณะ9นะวรรณะ9มีการเลี้ยงง่ายข้อที่1นะสุภะเป็นคนที่จะอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายเป็นคนเรียบง่ายใช้ภาษาที่เรารู้กันทั่วๆไปเป็นคนเรียบง่ายคือเป็นคนไม่ติดไม่ยึดทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกามแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดทั้งอัตตาที่ยึดติดในตัวเรามีสักมีสีมีท่าอะไรมากมายมีมาดมีโน่นมีนี่มีอะไรก็แล้วแต่ติดยึดที่ตัวเองกำหนดไว้ในใจเป็นอุปทานยึดอย่างโน้นจะต้องเป็นอย่างโน้นจะต้องมีศักดิ์ศรีอย่างนี้จะต้องมีเกียรติมียศจะต้องมีชั้นมีเชิงมีท่าอะไรก็แล้วแต่นะอาตมาก็อธิบายเป็นภาษาไทยๆรอบๆหมดมันไม่ครบหรอกแต่ก็คงพอเข้าใจที่อาตมากล่าวภาษาพาดพิงๆให้สื่อให้รู้พอสมควรแล้วก็คงพอเข้าใจอัตตาตัวตนซึ่งอัตตามันก็มีหลายอย่างที่ยึดติดนะโดยเฉพาะอรูปอัตตาคืออัตตาที่ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีเรื่องมีราวอะไรหรอกเชื่อในตัวเองเชื่อความเชื่อตัวเองเชื่อในความเห็นเชื่อในใจตัวเองน่ะความยึดถือของตัวเองอ่ะไปปั้นไปสร้างไปกำหนดอะไรขึ้นมาแล้วเราก็มันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเอาแต่ใจตัวสรุปแล้วอรูปอัตตานี่คือเอาแต่ใจตัวเป็นที่ตั้งจะกำหนดอย่างไรก็กำหนดเอาเองจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นยุ่งที่สุดทำไม่ได้ดังที่เรากำหนดเราต้องการไม่ชอบใจเป็นทุกข์หรือเกิดโกรธเกิดทำร้ายทำลายกันก็ได้อะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่เรียนสัจจะแล้วก็จะเป็นธาตุอัตตาอรูปอัตตาอย่างนี้เป็นต้นจริงๆอัตตามี3นะมีโอราริกอัตตามีมโนมยอัตตามีอรูปอัตตาแต่วันนี้ก็คงจะไม่พูดถึงอัตตา3นี่หรอกนะบริเวณขณะนี้อาตมาบอกตำแหน่งแห่งที่ตัวเองก่อนขณะนี้อาตมาเทศอยู่ที่จังหวัดพังงาตะกัวป่าอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์พระนารายณ์ตรงข้ามกับเทศบาลของอำเภอตะกัวป่าที่จังหวัดพังงานี่ตอนนี้เราก็ออกสนามกันมาพยายามที่จะมาบรรเทาอะไรบ้างกับภัยที่เกิดต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็คือคนนี่แหละในย่านทางใต้นี้ที่พังงาก็ดีที่ภูเก็ตกระบี่ระนองอะไรพวกนี้โดนคลื่นยักษ์สึนามิมันทำลายเอาทั้งทรัพย์สินเข้าของโดยเฉพาะชีวิตล่มตายกันไปเยอะก็เป็นทุกข์กันพวกเราอาตมาผู้ที่คนที่อาตมานำพากันปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังชีวิตดำเนินชีวิตไปตามแนวของการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนานำพากัน ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดกลุ่มชาวอโศกเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมพูดถึงกันได้ติดต่อกันได้คบหากันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเพราะงั้นเมื่อมีความเดือดร้อนก็ส่งข่าวกันนะบอกว่าเอาเถอะพวกเรามารวมตัวกันบ้างไปช่วยหรือว่ามาจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถทำอะไรที่จะเป็นการช่วยบรรเทาซึ่งก็เป็นการมาขอแบ่งปันทุกข์เป็นการมาขอแบ่งปันทุกข์จากผู้ที่ได้รับทุกข์ได้รับภัยในคราวนี้บางคนก็มีทุกข์มากนะครอบครัวเสียไปหมดเหลือตัวคนเดียวก็มีข้าวของทรัพย์สินหมดไปหมดเลยแม้จะมีชีวิตยังเหลืออยู่บ้างบางครอบครัวบางครอบครัวก็เสียไปบ้างไปบางคนอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วก็คือมีการสูญเสียทั้งวัตถุและญาติมิตรเพราะงั้นก็มาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะก่อนจะไปไล่วรรณะ9นะมาพูดถึงความสำคัญตรงนี้ว่าการสูญเสียทรัพย์สริงคารก็ดีสูญเสียญาติติโกโยติกาก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้เป็นหลักเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงและสิ่งเหล่านี้ต้องพรากจากกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอาจิตนี้ไปผูกพันยึดติดจนเป็นอุปทานอุปทานนี่แปลว่าความยึดติดไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นแต่เราก็จะต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรคือญาติอะไรคือทรัพย์สินในชีวิตก็ต้องมีทรัพย์สินที่จะต้องอาศัยใช้สอยแล้วก็หมุนเวียนใช้สอยแบ่งปันกันถ้ามีทรัพย์สินสร้างทรัพย์สินมีความรู้ความสามารถในการที่จะกอบก่อสร้างสรรค์ขึ้นมาสิ่งที่เรากอบก่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกับชีวิตไม่ใช่สิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ใช่สิ่งที่มันทำลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นมัจฉะมั่งเป็นวีสะบั่งเป็นต้นมัจฉะก็คือสิ่งมอมเมาวีสะก็คือสิ่งที่เป็นพิษทุกวันนี้มอมเมากันมากมายเหลือเกินแล้วก็เป็นพิษกันก็มากมายนะแม้แต่อาหารการกินก็เอายาที่ทำร้ายทำลายเป็นพิษต่อชีวิตใส่เข้าไปแล้วก็มีเอามาขายมากินกันอะไรงี้เป็นต้นนะมันสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้เรียนแล้วผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์อะไรขึ้นอยู่ในชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบาปสร้างสิ่งที่มีบาปให้แก่ชีวิตอย่างที่ยกตัวอย่างสร้างผักปลูกผักแล้วก็ใส่เอาสารพิษสารเคมีสารยุกยาอะไรที่มันเป็นพิษเป็นไปให้มันไปเกาะไปติดอยู่ในผักในพืชในผลไม้อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่สัตว์ที่จะเอามากินก็ตามฉีดยุกฉีดยาฉีดใส่อาหารทำเป็นอะไรให้มันกินเป็นเดี๋ยวนี้เคมีหรือว่าสารทางวิทยาศาสตร์นี่เรารู้กันดีอยากจะได้อะไรให้มันเป็นอะไรขึ้นมาก็เอาสารพวกนี้ใส่เข้าไปแต่สุดแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งสะสมในร่างกายเป็นพิษเป็นภัยเกิดมะเร็งเกิดโรคนั่นโรคนี่เกิดอะไรสารพัดนะโรคอ้วนเนี่ยเป็นกันเยอะตอนนี้โรคอ้วนนะและโรคเบาหวานก็เยอะส่วนมะเร็งเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะเป็นมากเพราะสารพิษเหล่านี้เป็นตัวเอกเลยสารพิษต่างๆที่สารพัดที่มันไปทำให้ชีวิตร่างกายของคนต้องเป็นมะเร็งมากนะเป็นอ้วนเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยกินอาหารปรุงแต่งที่ใส่อะไรต่ออะไรมาพวกนี้เนี่ยเยอะนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่ศึกษาสัจธรรมพวกนี้นะเมื่อไม่ศึกษาแล้วก็จะไม่รู้ในสิ่งที่ปลอมปนสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่ไร้ค่าไร้คุณไร้ประโยชน์เพราะชีวิตของคนเราก็มีทุกข์แย่งอะไรต่ออะไรกันมอมเมาปรุงแต่งอะไรกันเข้ามาครอบงำทางความคิดกันคนก็ยิ่งอยู่ยากนะอาตมาเทศอยู่ที่หน้า อนุสาวรีย์พระนารายณ์นี่ออกสายไปทั่วเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยต้องคำนึงพูดจะลึกมากนักก็ไม่ได้เพราะว่าคนใหม่ ที่อยู่ในศูนย์ที่เรามาช่วยขณะนี้เรามาทำงานอย่างที่ออกสนามดังที่กล่าวแล้วว่าจะมาช่วยขอแบ่งปันความทุกข์ของผู้ที่ได้รับทุกข์รับภัยคราวนี้บ้างเราเองเรามาแบ่งปันความทุกข์เนี่ยก็คือเราจะมาพยายามทำความรู้จักคุยกันโอภาปาศัยกันหรือแม้ที่สุดได้อยู่อาศัยพักพิงร่วมกันดำเนินชีวิตไปวันต่อวันวันต่อวันเราจะอยู่อย่างไรมนุษย์เรามีชีวิตจะดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรจะกินจะอยู่จะหลับจะนอนจะทำกินทำอยู่จะมีแนวคิดว่าจะมีแนวคิดให้แก่ชีวิตว่าชีวิตของเราจะดำเนินไปเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะสูงจะสุขจะสูงจะเป็นคนที่มีการสร้างสรรค์และเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่มีสมบัติสำคัญก็คือจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องศูนย์แล้วเราจะไปถึงจุดศูนย์ศูนย์นี้เป็นจุดกลางมากมัชฌิมาปฏิปทาหรือเป็นจุดศูนย์ที่ไม่ยึดไม่ติดหมดกิเลสอนัตตาเป็นความหมายสำคัญมากคำว่าศูนย์เพราะเราจะมีชีวิตอย่างไรจนสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นอาตมาพูดถึงลักษณะตั้งแต่สุขสูงสร้างสรรค์เสียสละสมบัติศูนย์สมบูรณ์นี่เป็นตัวสอสอเสือ7ตัวนะที่อาตมาไล่เรียงมาเนี่ยนะซึ่งพยายามที่จะเรียบเรียงเอามาใส่ตัวอักษรภาษาสื่อนิรุตติเพื่อที่จะไม่มีความหมายแล้วก็สื่อถึงกันกำหนดบอกกันว่าคนเรานี่เกิดมาทำไมเกิดมาเอาอะไรเกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมันจึงจะเป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่ประเสริฐอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตรัสรู้รู้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ในความเป็นชีวิตจนกระทั่งระบุว่าเป็นอรหันต์เนี่ยสุดประเสริฐและชีวิตที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดก็คือเป็นอรหันต์เป็นอย่างไรนะชีวิตเป็นอรหันต์อาตมาก็ขอย้อนกลับไปถึงจุดที่พูดเกินมาแล้วคือวันนะ9เป็นคนเลี้ยงง่ายสุภโรวันนะที่1เลี้ยงง่ายก็คือเป็นคนที่ไม่ติดไม่ยึดมากมันก็ง่ายถ้าติดถ้ายึดมากมันก็ยากกินยากอยู่ยากไปยากมายากนั่งยากนอนยากอะไรก็ยากไปหมดมันไม่สมศักดิ์สมศรีมันไม่อร่อยมันไม่ต้องใจมันไม่สบอารมณ์มันต่ำไปเตี้ยไปมันน้อยไปมันไม่ได้ส่วนได้สัตว์ที่เหมาะที่สมที่รู้ที่ร้าที่ยิ่งที่ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เป็นคนติดยึดอย่างนั้นจะเดินทางรถที่จะไปไม่สวยไม่รู้ไม่เท่ไม่ยิ่งใหญ่ไม่ขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้มันหยาบๆหน่อยจะกินอันนี้ไม่อร่อยไม่ถูกปากกินไม่อร่อยไม่กินไม่ลงอะไรก็แล้วแต่ทั้งๆที่ธาตุของอาหารในอาหารที่ทำมานั้นมีธาตุครบพร้อมดีได้สารที่เอาไปสังเคราะห์เลี้ยงร่างกายได้อย่างแข็งแรงซะด้วยซ้ำแต่ก็ไปติดยึดองค์ประกอบที่เขาหลอกนะสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกินเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องไปเรื่องมาเรื่องจะอาศัยพักอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปโง่อวิชชานะเป็นผู้มีอวิชชาโง่ไม่รู้ว่าตัวเองหาเรื่องให้แก่ตัวเองให้เป็นทุกข์แล้วเราก็เป็นคนเลี้ยงยากเราก็เป็นภาระทั้งตนเองเป็นภาระทั้งผู้อื่นทรมานทรกรรมชีวิตไปก็เป็นชีวิตที่อวิชชาเป็นชีวิตที่โง่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสุขที่สมบูรณ์นะสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองเป็นภาระแก่ตัวเองเพราะติดเพราะยึดมากแค่แต่เรื่องที่จะกินก็ตามจะอยู่ก็ตามจะไปมาอะไรก็ตามเรื่องอาศัยอะไรที่เราจะใช้จะสอยอะไรก็ตามเป็นคนที่เรื่องมากนะเป็นคนเรื่องมากนั่นแหละเป็นคนเลี้ยงยากเนี่ยเป็นคนเรื่องมากเรื่องมากไร้สาระด้วยนะ เรื่องมากที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเรื่องมากที่ไม่เข้าท่าอย่างพวกอาตมาเนี่ยมาเรียนปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นคนเลี้ยงง่ายจนกระทั่งไม่ต้องกินสัตว์ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เป็นคนมังสวิรัตอย่างนี้เป็นต้นมาบวชเข้าก็รับประทานหรือว่าฉันอาหารมังสวิรัตไปบิณฑบาตคนไม่รู้ก็เอาอาหารเนื้อสัตว์มาใส่ให้พอมาใส่ให้เราก็ไม่ได้ฉันถ้าจะรับมาก็เสียของพอมาใส่ให้เราก็ไม่ได้ฉันถ้าจะรับมาก็เสียของเราก็รับอนุโมทนาทานคือเขาไม่รู้อ่ะเขาก็เอาเนื้อสัตว์อาหารที่มีเนื้อสัตว์ไม่ใช่มังสวิรัตมาใส่บาตรให้เราก็รับอนุโมทนาทานก่อนนะก็รับใส่บาตรแล้วเสร็จก็บอกเขาบอกว่าเราเองเราไม่ได้ฉันแล้วละเราเลิกแล้วซึ่งการเอาเลือดเอาเนื้อของเพื่อนฝูงมาใส่ร่างกายนะเพราะว่ามนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องกินเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นจะต้องกินสัตว์หรอกนะจริงๆแล้วมนุษย์ถูกหลอกมากินเนื้อสัตว์นานมาแล้วหลายหมื่นปีแล้วมันหลงกินเนื้อสัตว์กันจริงๆแล้วสัตว์มนุษย์นี่ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อสัตว์สัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ที่กินพืชที่ไม่ใช่สัตว์ที่กินทั้งพืชทั้งเนื้อสัตว์ด้วยไม่ใช่สัตว์ที่กินทั้งพืชทั้งเนื้อสัตว์ด้วยเป็นสัตว์ที่กินพืชมีเครื่องยืนยันหลายประการอาตมาคงจะไม่ขยายความมากนักเรื่องนี้จะขอผ่านไปก่อนบอกเกริ่นๆให้ทราบเท่านั้นเองเป็นประเด็นนึงนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยฉันเนื้อสัตว์แต่พูดอย่างนี้แล้วก็มีความขัดแย้งกันเยอะในเมืองไทยแต่อาตมาจะขอผ่านไปก่อนจะไม่พูดถ้าสงสัยผู้ที่อยู่ในศูนย์ที่ตอนนี้บรรเทากันอยู่บรรเทาทุกได้รับภัยบรรเทาภัยที่อยู่ในศูนย์ต่างๆพวกเราชาวโศกไปขอแบ่งปันทุกภัยที่ได้มีจากหมู่ฟูงที่นั่นก็คุยกันถามไต่กันโอภาปราศัยกันในเรื่องนี้บ้างก็ได้อาตมาจะไม่อธิบายต่อในตอนนี้นะจะขยายความ9ประการนี้ไปก่อนนะประเดี๋ยวมันจะแวะอยู่เรื่องเดียวเนี่ยแวะเรื่องเดียวไปจนกระทั่ง5ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่รู้เรื่องทั้ง9ข้อขออธิบาย9ข้อซะก่อนข้อที่2สุโปสะหรือถ้ามันไม่ใช่วรรณะเป็นอวรรณะเป็นเรื่องที่เหลวไหลไม่ใช่เรื่องที่ควรจะไปยึดถือก็คือทุโปสะลักษณะทุโปสะก็คือเลี้ยงยากบำรุงขออภัยไม่ใช่เลี้ยงยากเลี้ยงยากนะคือทุพระที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเลี้ยงง่ายก็สุพระเลี้ยงยากก็ทุพระทุพระถ้าบำรุงง่ายอันนี้สุโปสะบำรุงง่ายถ้าบำรุงยากกับทุนะทุโปสะทุนี่มันคือมันไม่ดีถ้าสุนี่มันดีภาษาบาลีเขาบำรุงง่ายท่านเอามาแปลเป็นภาษาไทยว่าบำรุงก็ใช้ภาษาตามที่ท่านแปลนั่นแหละแต่อาตมาจะขยายความหมายอันนี้มันหมายถึงอะไรให้ฟังบำรุงก็หมายความว่าเอามาเสริมสร้างเอามาทำให้เจริญทำให้ดีมาบำรุงเนี่ยมาทำให้เจริญทำให้งอกงามทำให้ดีขึ้นได้ง่ายเรียกว่าบำรุงง่ายเนี่ยทำให้เจริญทำให้ดีได้ง่ายเช่นมาอบรมศึกษาฝึกฝนสั่งสอนก็ได้ง่ายเกิดกายกรรมทุจริตก็เลิกได้กายกรรมเป็นอกุศลก็เลิกได้วจีกรรมเป็นอกุศลก็เลิกได้มโนกรรมที่เป็นอกุศลก็เลิกได้โดยเฉพาะมโนกรรมหรือว่ามโนมีกิเลสก็ลดกิเลสได้เจริญขึ้นได้พัฒนาขึ้นได้ง่ายไม่ยากถ้ายากก็เป็นทุโปสะถ้าง่ายก็เป็นสุโปสะนี่ข้อ2ข้อ3อปิชฌะมักน้อยมักน้อยนี่สำคัญมากเลยธรรมะของศาสนาอื่นๆใดๆก็มีมากศาสนาที่มักน้อยมักน้อยคือเอาน้อยๆอย่าไปเป็นคนรวยอย่าไปเอามามากๆ อย่าไปสะสมไว้มากๆโดยเฉพาะอย่าไปเอาเปรียบเอารัดมามากๆถ้าไปเอาเปรียบเอารัดมาเนี่ยพูดง่ายๆแค่ไปเอาเปรียบเนี่ยคนไปเอาเปรียบเขามันก็ชั่วแล้วทุกคนสามัญสำนึกสามัญปัญญาเข้าใจนะไปเอาเปรียบเข้ามาเนี่ยมันเลวมันไม่ใช่คนดีหรอกเพราะคนใดก็แล้วแต่ปฏิบัติตนหาทางเอาเปรียบได้เปรียบกรรมเป็นของจริงแล้วไม่มีใครไปบิดเบี้ยวกรรมด้วยนะไปเปลี่ยนแปลงกรรมตามสัจจะของมันการเอาเปรียบเป็นกรรมอันชั่วผู้ใดทำกรรมเอาเปรียบแล้วจะไปบอกว่าตัวเองไม่ชั่วไม่ได้ถ้าเราทำกรรมที่เอาเปรียบหรืออย่าว่าแต่เอาเปรียบเลยได้เปรียบเราไม่ต้องไปเจตนาเราไปตั้งใจมาเอาเปรียบเขาหรอกแต่เราได้เปรียบเนี่ยมันยังน่าอายเลยพูดอย่างนี้ก็เข้าใจหลายๆคนก็เข้าใจได้เปรียบไม่น่าไม่น่าชื่นชมหรอกแต่ถ้าเราเสียสละถ้าพูดกันภาษาง่ายๆก็คือเสียเปรียบเนี่ยนะเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเราเป็นผู้เสียเป็นผู้ให้คนอื่นเป็นผู้ได้ได้มากกว่าได้เกินกว่าเทียบส่วนกันแล้วเขาเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้สละเขาเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้สละนั่นแหละน่ารักน่าเคารพใช่ไหมเป็นผู้ที่ควรเคารพนับถือมากกว่าผู้เอาเปรียบหรือได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นแม้แต่แค่ความหมายลักษณะเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะพิจารณากันไม่ค่อยทำความเข้าใจกันคนก็เลยไม่รู้แม้แต่ปัญญาอันไม่ยากเท่าไหร่การเอาเปรียบเลวการได้เปรียบไม่ดีการเสียสละดีการเสียเปรียบที่จริงๆเสียเปรียบเนี่ยเราเจตนาจะเสียเปรียบให้ผู้อื่นได้เปรียบเช่นพ่อแม่รักลูกก็ไม่เอาเปรียบลูกได้ของมากินมาใช้ได้ของมากินน้อยมันไม่มีมากก็แบ่งให้ลูกได้กินมากกว่ารักลูกต้องการให้ลูกได้มากกว่าเสียสละหรือเสียเปรียบให้แก่ลูกเป็นความประเสริฐนะอันนั้นก็ยอมได้เต็มใจแล้วก็เป็นคุณค่าแม่ก็เป็นคุณค่าแก่ลูกเพราะเสียสละให้ลูกเสียเปรียบให้ลูกไม่ต้องเป็นลูกแหละยิ่งเป็นคนอื่นยิ่งมีคุณค่าของบุญมากกว่าพ่อแม่เสียสละให้ลูกนั้นเป็นความจำเป็นที่คุณจะต้องเสียสละให้ลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบุญที่เสียสละให้ลูกเนี่ยไม่มากเท่าบุญเสียสละให้คนที่ไม่ใช่ลูกหรอกเสียสละให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกกล้าเสียได้มากกว่าเสียให้แก่ลูกแก่หลานด้วยซ้ำไปบุญมากกว่าหรือเสียสละเงิน100บาทให้แก่ลูกให้เงินแก่ลูก100บาทกับให้คนที่ไม่ใช่ลูกเป็นคนอื่นที่ควรให้เขาแล้วก็เป็นประโยชน์คุณค่าแก่เขาก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้การเสียสละคนที่ไม่ใช่ญาติด้วยซ้ำไปเงิน100บาทเท่ากันบุญที่เสียสละแก่คนที่ไม่ใช่ลูกเป็นคนอื่นที่จะได้รับไปแล้วเป็นประโยชน์คุณค่าแก่เขาให้แก่ลูกของเรา100บาทก็เป็นคุณค่าแก่ลูกให้เป็นประโยชน์เท่ากันด้วยถ้าให้แก่ลูกก็เป็นประโยชน์เท่ากันแต่คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกเนี่ยก็เป็นประโยชน์เท่ากันเราเสียสละเงินก็100บาทเท่ากันแต่ค่าของบุญการให้แก่คนที่ไม่ใช่ลูกบุญได้ราคาบุญแพงกว่าราคาบุญสูงกว่าให้แก่ลูกเพราะลูกเป็นความจำเป็นที่คุณจะต้องเลี้ยงดูเพราะลูกคุณไปสร้างมาเองคุณต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเขาให้เป็นอยู่ได้รอดและให้เจริญงอกงามอย่าเป็นภัยต่อสังคมถ้ามีลูกมาเป็นภัยต่อสังคมก็เป็นความไม่ดีไม่งามของคุณเป็นความบกพร่องหรือถ้าจะพูดกันลึกๆแล้วก็มีส่วนแห่งบาปไหมมันเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งมันเป็นส่วนเหมือนกันแต่เป็นอจินไตยที่อธิบายยากนะมันจะไปคานแย่งกับกรรมเพราะเราไม่ได้เป็นคนทำชั่วแต่ลูกเกี่ยวข้องกับเรามีสันตติมีตัวเชื่อมต่อที่จะเรียกว่าบาปด้วยไหมส่วนบาปส่วนบุญอจินไตยพวกนี้อธิบายยากแต่ก็มีอยู่ด้วยนะไม่ตรงทีเดียวแต่ก็มีส่วนเกี่ยวตามไปด้วยสิ่งเหล่านี้ อาตมาพยายามจะอธิบายให้เข้าใจบ้างบางอย่างก็ลึกไปก็จะขอตัดนะสรุปแล้วยกตัวอย่างอะไรพวกนี้ประกอบไปในเรื่องมักน้อยอาตมาแปลอภิชฌาไม่ได้มักน้อยเท่านั้นอาตมาแปลว่ากล้าจนกล้าจนก็คือเอาไว้น้อยๆเราขยันหมั่นเพียรมากๆสร้างสรรค์ได้มากๆสละเสียสละให้ผู้อื่นได้มากๆเราเอาไว้แต่น้อยเอาไว้แต่น้อยนั่นแหละอยู่ในหลักของอภิชฌาไม่ต้องสะสมไว้มากไม่ต้องเอาไว้มากทำได้มากๆสร้างสรรค์ได้มาพันหนึ่งอ้าวเอาไว้กินไว้ใช้ของเราพอสมควร200 800แจกทานบริจาคช่วยเหลือเฟื้อฟายคนที่ควรได้รับการทำทานก็สำคัญนะจะไปทำทานกับคนที่ไม่ได้เอาไปทำแล้วก็ไปทำร้ายทำเลวให้แก่ตัวเองทำร้ายให้แก่สังคมบริจาคให้ไปแล้วก็เอาไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าไปผลาญผ้าไม่เข้าท่าอะไรหรือยิ่งเอาไปแล้วไปเป็นโทษเป็นภัยเราให้ไปแล้วไปเป็นโทษด้วยให้แก่คนติดเหล้าเอาไปกินเหล้าให้คนติดยาเอาไปกินยาเพิ่มเติมเขาก็ยิ่งแย่ลงไปบาปไปด้วยกันเลยทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะทำทุกทำไปให้แก่กันและกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นรายละเอียดของการทำทานเหมือนกันนะสรุปในหัวข้อของอภิชฌาซะก่อนประเดี๋ยวจะยาวยืดไปหาทานไปหาอะไรอีกก็ไปกันใหญ่อาตมาเนี่ยมันรู้มากยากนานไปพูดถึงตรงไหนก็ขยายความไปจนกระทั่งลืมตดจุดต้นว่าเอ๊ะเราพูดถึงไหนเราเริ่มต้นตรงไหนไปยาวยืดหันกลับต้นตอไม่ทันหันกลับต้นตอไม่ถูกก็บ่อยไปนะมันก็ขอพูดถึงตรงนี้ก่อนอภิชฌากล้าจนหรือมักน้อยเนี่ยเป็นหลักใหญ่ศาสนาอื่นเขาก็เอาเขาก็ทำภาคเพียรปฏิบัติแต่จะสละได้หรือว่าจะกล้าจนหรือจะมีน้อยมักน้อยได้เนี่ยมันละกิเลสความโลภความเห็นแก่ตัวละจริงๆล้างกิเลสจริงๆพลังกิเลสจริงก็ลดได้ศาสนาหลายศาสนาพยายามหัดมักน้อยสันโดษโดยไม่ได้รู้จักกิเลสที่ในจิตไม่รู้ปรมัตต่างกันตรงนี้แหละต่างกันตรงที่ศาสนาพุทธนี่มีปรมัตถธรรมสามารถรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นภาษาสั้นๆโดยหลักการจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นภาษาของอภิธรรมหรือปรมัตถ์นะคืออ่านอาการจิตออกรู้จักเจตสิกต่างๆรู้จักกิเลสต่างๆในจิตรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามรูปข้างในจิตเนี่ยที่เป็นกิเลสนี่เป็นอาการมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหรอกกิเลสแต่มันเป็นอาการในจิตอาการโกรธอาการโลภอาการราคะอาการหลงอาการหลงนี่ยากหน่อยเพราะหลงคือความไม่ค่อยรู้ตัวแต่ถ้ารู้ว่าอ้าวนี่หลงไปเรารู้ไปเราหลงทันทีนี่พอเกิดพับเราก็อ้าวนี่เราหลงนี่หลงอะไรหลงคลั่งไคล้เป็นต้นหลงเยอะหลงลืมหลงไหลหลงเหลือหลงอะไรอะไรต่างๆหลงตัวหลงตนอาตมาขยายความไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ขยายความตอนนี้หรอกมันจะมากไปเพราะเราจะรู้อาการโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีอาการของมันเป็นนามธรรมเรียกว่านามรูปมันเป็นอาการมันไม่ได้เป็นตัวตนมันไม่สีมีสันไม่มีร่างกายไม่มีแขนมีขาไม่มีเว้ามีโค้งไม่มีแหลมมีหนามีบางอะไรไม่มีแต่เรารู้อาการมีเครื่องหมายบอกอาการได้นะเรียกว่านิมิตเป็นเครื่องหมายท่านรู้นามรูปนี่ฉันจะรู้นามรูปได้อาการลิงคะนิมิตอุเทศนะเพราะงั้นเราจับอาการได้เราจับความแตกต่างของมันว่าโลภมันโกรธมันต่างกับจะโกรธอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฝึกไปศึกษาไปเราจะเรียนรู้จิตใจเพราะถ้าเราเรียนรู้ทางจิตเจตสิกต่างๆพวกนี้และแยกวิเคราะห์อาการต่างๆที่ในจิตกิเลสมันก็อยู่ในจิตมันเหมือนจิตมันมีอาการอยู่ในจิตอาการครอบงำจิตบังคับจิตสามารถบัญชาตนเองยิ่งกว่าตนเองกิเลสมันเป็นเจ้าเรือนมันบังคับตนเองมีฤทธิ์แรงทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นได้โดยอวิชชาโดยโง่โดยไม่รู้นะเพราะงั้นถ้าผู้ใดที่ไม่เรียนรู้กิเลสกิเลสมันก็จะโตวันโตคืนโตอยู่เรื่อยแล้วปุถุชนหรือว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งโลกนะไม่เรียนรู้กิเลสอย่างที่อาตมากล่าวและก็ไม่ได้ตั้งใจลดละกิเลสหรือกำจัดเรียกว่าปหานะ ไม่ได้กำจัดกิเลสไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้ตัวรู้ตนกิเลสแล้วก็ดับกิเลสไม่ถูกอย่างศาสนาหลายศาสนานี่พยายามที่จะลดมักน้อยสันโดษไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่ได้เรียนรู้ปรมัตถ์เหมือนพุทธศาสนาพุทธเรียนรู้ปรมัตถ์จับตัวตนของกิเลสได้นะจับมั่นคันตายรู้ตัวรู้ตนเรียกว่าสักกายะจับตัวตนมันได้หรือไล่ตัวตนไปจนกระทั่งขามันจางคลายไปได้จนกระทั่งเหลือตัวน้อยเลยว่าอาสวะก็คือตัวตนของกิเลสจนดับกิเลสได้สนิทตายอย่างรู้เห็นว่ามันตายด้วยฝีมือความสามารถของเรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นจริงๆจึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตสามารถพิสูจน์อย่างที่กล่าวนี้ได้จริงๆนะเพราะศาสนาพุทธจึงลดกิเลสจริงก็มักน้อยได้จริงศาสนาอื่นก็พยายามหาวิธีจะมักน้อยแต่ไม่รู้จักตัวเหตุที่มันโลภมากมันเป็นตัวความโลภความเห็นแก่ตัวนั่นแหละไม่รู้จักตัวโลภมูลพวกนี้จริงๆส่วนพุทธนี่รู้จักจริงๆลดละจนกระทั่งมันดับสนิทเหตุปัจจัยที่มันโลภในอะไรไปติดไปยึดอะไรแล้วก็จับสภาพมันได้เหตุปัจจัยที่มันก่อให้เกิดทางวัตถุข้างนอกสามารถสัมผัสเป็นโอราริกะอัตตาเป็นอรูปะอัตตาระดับไหนก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะจับกิเลสตัวที่มันก่อตัวก่อตนแล้วก็ทำให้เราเองเป็นธาตุของมันอยู่ล้างได้คนนั้นก็จะไม่ต้องโลภไม่ต้องหามาให้แก่ตัวไม่ต้องสะสมก็จะเป็นคนที่มักน้อยหรือกล้าจนเป็นคนที่จะมีชีวิตจนๆได้จริงแท้เพราะดับเหตุมันเป็นอริยสัจอริยสัจ4อย่างแท้จริงนี่เป็นหลักการของพุทธพระพุทธมักน้อยสันโดษแบบพุทธกับแบบมักน้อยสันโดษแบบศาสนาอื่นๆฤาษีต่างๆฤาษีศาสนาเชนเนี่ยอยู่ในอินเดียขณะนี้มักน้อยยิ่งกว่าศาสนาพุทธแต่ไม่มีมักองค์8ไม่ได้เรียนรู้ปรมัตถ์ไม่ได้เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่มีทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมมัก8อะไรเหมือนของพุทธเพราะฉะนั้นเขาก็มักน้อยกดข่มเมานั่งสมาธิกดข่มรัตินั่งสมาธิกดข่มนี่มีมานานแล้วแล้วก็ทำตามๆกันมาเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่ทั่วโลกพุทธก็ไปหลงผิดนึกว่าอันนั้นคือหลักการที่ปฏิบัติเพื่อลดกิเลสของพุทธเป็นหลักการที่ปฏิบัติสมาธิว่างั้นนะทำให้จิตมันลดใช่เขาเรียกสมาธิแต่เดิมเขาก็เรียกสมาธิแต่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วสมาธิของท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิเกิดจากการปฏิบัติมรรค8เนี่ยปฏิบัติ7องค์แล้วก็จะองค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธิปฏิบัติมรรค7องค์ก็จะสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นนั่งสะกดจิตหลับตาทำอะไรกดข่มเอาเหมือนฤาษีทั้งหลายแหละที่เป็นสูตรทำสมาธิทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะงั้นการมักน้อยสันโดษก็ต่างกันมักน้อยสันโดษแบบฤาษีทั่วไปไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่ดับเหตุไม่เป็นอริยสัจนั่นเองไม่อยู่ในหลักมรรคองค์8นั่นเองเพราะสมาธิแบบทั่วๆไปมันก็ได้กดข่มไปชาตินึงชาติต่อๆไปก็ฟื้นขึ้นมาอีกจะไม่ถาวรไม่เป็นไปจริงไม่ดับเด็ดขาดไม่มันกลับมาฟื้นได้เพราะชาตินึงเนี่ยฟื้นเกือบคืนมาไม่ได้ชาตินึงอ่ะชาติเก่งชาตินั้นน่ะโอ้โหดับกดข่มได้นึกว่าไม่ต้องมีอะไรแล้วมักน้อยแต่จริงเหมือนมันว่างมันเปล่าจริงๆเขาทำมานานแล้วตรัสธรรมก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มันแม้แต่การมักน้อยดังกล่าวนี้ก็มีลักษณะที่ต่างกันคนที่มักน้อยได้จริงแล้วจะมีระบบของชีวิตเป็นคนขยันนะคนมักน้อยพวกนี้นอกจากขยันแล้วยังโลกวิถูด้วยสำหรับศาสนาพุทธโลกวิถูคืออะไรโลกวิถูบางทีไปอธิบายกันว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกโลกวิถูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกคือโลกีโลกีคืออะไรลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่คนแสวงหาแล้วก็แย่งชิงกันอยู่ทุกวันนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมโลกมีโลกวิถูดังกล่าวนี่ทุกคนต้องมีโลกวิถูมากน้อยเท่านั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นท่านรู้โลกท่านรู้กว้างกว่าเราเท่านั้นเองท่านรู้กว้างกว่ามากแล้วท่านรู้โลกท่านรู้เท่าทันโลกเยอะในสิ่งที่เรายังไม่เคยมีชีวิตวงจรชีวิตเรายังไม่เคยไปเกี่ยวข้องเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านสัมผัสท่านมีชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาจริงจึงเรียกว่าโลกวิถูทั้งหมดเป็นความรู้โลกวิถูคนละระดับของเราก็ต้องมีโลกวิถู ก็คือต้องรู้โลกของเราโลกีของเราเราไปติดยึดอะไรอยู่เราก็ต้องรู้ของเรากิเลสต่างๆเหล่านั้นเราก็ต้องมาล้างมันละที่มันไปติดยึดโลกติดยึดอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้กามสุขอยากได้อัตตทัสสุขคือสุขที่มาบำเรออัตตากับบำเรอกามกามสุขก็สุขบำเรอกามอัตตทัสสุขก็สุขบำเรออัตตาเพราะถ้าเรายังไปแสวงหาเรายังไปมีกิเลสหรือมีอุปทานในเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้ของจริงกดข่มได้ทำเป็นลืมๆทำเป็นใช้วิธีกดข่มด้วยสมาธินั่งสมาธิกดข่มทำลืมนี่แหละเป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งก็ได้เป็นวิธีของฤาษีของศาสนาอื่นๆมีมาเก่าพระพุทธเจ้าตอนไปออกบวชใหม่ๆไปพบอารันดาบทอุทกดาบทก็ไปนั่งฌานฤาษีนี่แหละสมาธิฤาษีนี่แหละก็อารันดาบทอุทกดาบทได้ถึงอรูปฌานเนี่ยอรูปฌาน7อรูปฌาน8ผู้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้ามาก็คงจะรู้พอพระพุทธเจ้าท่านไปปฏิบัติตามบ้างอาจารย์อารันดาบทอุทกดาบทก็ทำอย่างเงี้ยฤาษีเนี่ยฌาน8ฌาน7ฌาน8พระพุทธเจ้าปฏิบัติประเดี๋ยวเดียวก็ได้นะผู้ที่มีบารมีแล้วก็ไม่ยากอะไรหรอกนะปฏิบัติฌานฤาษีอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านก็บอกโอ้นี่ไม่ใช่ทางก็ท่านจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วท่านบำเพ็ญมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรท่านก็ผ่านมาทั้งนั้นเพราะในโลกมันมีเป็นของโลกอยู่ในโลกนี่มันมีลัทธิศาสนาวิธีการอะไรพวกนี้มันมีอยู่ในโลกนี่นานมากมามากมากมายแล้วนับปีไม่ได้หรอกนับวันนับปีไม่ไหวมันมีวนเวียนอยู่ในโลกในวัฏสงสารนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ผ่านมาไม่รู้กี่กับกี่กันไอ้เรื่องอย่างนั้นท่านรู้หมดแล้วล่ะแต่ชาติที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยังไม่ทันขึ้นมาเท่านั้นเองท่านยังไม่ฟื้นของท่านขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะท่านไปรับรู้สัมผัสนิดหน่อยก็อ๋อท่านก็รู้แล้วแต่ท่านรู้แจ้งเองท่านรู้ในตัวของท่านเองว่าอันนี้ไม่ใช่ทางที่แท้จริงท่านก็รู้แล้วที่จริงท่านจะตัดสู้เป็นพระเจ้าแล้วใบไม้กำมือเดียวท่านก็ได้มาแล้วนี่ใบไม้ทั้งป่าท่านก็จะเป็นพุทธเจ้าในท่านใบไม้ทั้งป่าได้ด้วยซ้ำพุทธเจ้าจะไปยีระอะไรก็แค่ใบไม้กำมือเดียวเป็นพระอรหันต์ก็รู้แล้วไอ้เรื่องอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเสื้ออาตมาพูดอันนี้อาจจะเร็วๆไปและลัดไปผู้ใดที่ยังไม่เคยฟังธรรมอาตมาอาจจะงงๆนะก็รับฟังไปก่อนนะถ้าผู้ใดที่ฟังแล้วไปพื้นฐานก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าอ๋ออย่างนี้เองนะพระพุทธเจ้าท่านทรงมีบารมีมามากมามายแล้วเพราะงั้นก็ไม่ได้ยากอะไรสรุปแล้วไอ้เรื่องมักน้อยอภิชฌากล้าจนนี่เป็นคุณสมบัติอันเลิศอันพิเศษผู้ที่มาปฏิบัติเป็นชาวพุทธของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นโสดาบันจะต้องเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอริยะหรือเป็นอริยะเป็นสมณะสี่เหล่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สมณะที่หนึ่งก็คือโสดาบันสมณะที่สองก็คือสกิทาคามีสมณะที่สามก็คืออนาคามีสมณะที่สี่ก็คืออรหันต์ฆราวาสก็เป็นสมณะได้ผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันแม้เป็นฆราวาสก็เป็นสมณะสมณะก็แปลว่าเป็นผู้ที่ลดกิเลสได้เป็นผู้สงบสมณะจริงๆแปลว่าความสงบสงบจากกิเลสอบายอบายภูมิหรืออบายต่างๆโลกต่ำโลกที่พาเสื่อมโดยเฉพาะเราเรียกในภาษาเต็มๆอบายมุขนี่เป็นต้นเลิกอบายมุขได้กิเลสล้างได้ไม่ใช่ว่าเลิกโดยลืมๆมันกดข่มไปเฉยๆไม่ใช่เรียนรู้แบบตื่นๆแบบศาสนาอื่นๆนี่เรียนรู้เหตุมันเลยจิตของเรายังไปติดในอบายมุขต่างๆติดการพนันติดสิ่งเสพติดติดการละเล่นมหรสพไม่เข้าเรื่องติดเที่ยวกลางคืนติดคบเม็ดชั่วติดขี้เกียจขี้คร้านไม่สั่งไม่สันไม่ทำการทำงานเอาเปรียบเอารัดคนอื่นกินแรงคนอื่นอยู่อะไรเป็นบาปเป็นหนี้เป็นอาภัยอยู่มันก็ต้องรู้ความจริงแล้วลดละมานะสรุปง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่เรียนรู้ระบบของพระพุทธเจ้ามักน้อยหรือกล้าจนลงมาอย่างเต็มใจจนเต็มใจเอาน้อยมักน้อยได้เพราะคนที่เลิกอบายมุขมาได้นี่ความเปลืองความผลาญก็น้อยลงความสูญเสียก็น้อยลงเพราะชีวิตก็มีค่าใช้จ่ายน้อยลงมีน้อยๆก็พอโดยเฉพาะขยันหมั่นเพียรขึ้นอบายมุขข้อหนึ่งคือขี้เกียจ มาปฏิบัติธรรมพระเจ้าจะขยันขยันอย่างมีปัญญาอย่างรู้ความจริงโอ้ขี้เกียจมันไม่ใช่คนหรอกขี้เกียจมันก็โอ้ยิ่งกว่าเดรัจฉานกินนอนเที่ยวเล่นๆอะไรนี่มันไม่ได้เรื่องมันไม่ใช่มนุษย์คือผู้ที่มีจิตสูงมีจิตประเสริฐมีปัญญาไอ้อย่างนั้นมันไร้ปัญญาต้องเป็นคนสร้างสรรค์ขยันเพียรขยันแล้วก็สร้างสรรค์มันก็ไม่เป็นหนี้นอกจากไม่เป็นหนี้แล้วเป็นคนมีคุณค่าด้วยขยันสร้างสรรค์แล้วก็เอาไปแจกจ่ายเจือจานบริจาคช่วยเหลือเสียสละแก่คนอื่นเราก็เป็นคนมีคุณค่าเสียสละไปเราก็น้อยลงเราให้คนอื่นไปมากๆเราเอาไว้น้อยๆเราก็มีน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นคนจนไม่ต้องรวยหรอกพระพุทธเจ้าร่ำรวยมหาศาลเป็นเจ้าชายเป็นผู้มีแผ่นดินมีเมืองครองเมืองเป็นเจ้าชายเป็นลูกคนเดียวด้วยแต่ท่านก็ไม่เอาละทิ้งทรัพย์สินคานทรัพย์สมบัติทิ้งหมดมามีบาทใบเดียวเดินเท้าเปล่าไม่สวมแม้ต้องรองเท้ามาจนสรุปแล้วมาจนพระพุทธเจ้าท่านก็มาจนมาเป็นคนจนท่านรวยเพราะท่านมีบารมีท่านสร้างกุศลมาโดยกรรมโดยวิบากของท่านเกิดมามีขุมทรัพย์ทั้งสี่ทิศพร้อมเลยเป็นอะไรเรียกอะไรมหาปุริสลักษณะมหาปุริสลักษณะพร้อมเป็นสุดยอดบุรุษที่จะต้องมีกุศลบารมีในกุศลบารมีต่างๆที่พรักพร้อมมีทรัพย์สริงคารมีขุมทรัพย์สี่ทิศนี่เป็นต้นถ้าผู้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้ามาก็จะรู้นะสิ่งเหล่านั้นเป็นบารมีเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นกรรมสกตาเป็นกรรมเป็นวิบากของพระองค์เองของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่เอาท่านไม่ได้ไปเบียดเบียนของใครท่านสะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติของท่านเหมือนฝากแบ่งนี่แหละแต่มันเป็นนามธรรมเรายิ่งให้ไปนี่ยิ่งเป็นของเราเราทำทานไปเนี่ยด้วยบริสุทธิ์ใจทานไปแล้วทานอย่างมีอานิสงส์เต็มๆทานอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ทานแล้วจะต้องการคืนมาอะไรนี่อาตมาก็คงจะไม่ขยายซับซ้อนเรื่องทานนี่ไปทานยิ่งทานนี่มีบาปไม่เอาก็คงจะไม่ได้ขยายหรอกวันนี้นะนะก็ขอตอบไปง่ายว่าเมื่อทำทานไว้หรือเสียสละไปให้ไปบริจาคไปทานไปโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนคืนมันก็เท่ากับเราฝากแบ่งฝากธนาคารเพราะเราเกิดมามันก็คือทรัพย์ของเราไม่ต้องแบกต้องหามเลยมันจะเป็นกรรมวิบากเป็นกุศลวิบากเพราะเกิดมาแล้วจะมีพรรคพร้อมเกิดก็ต้องเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยทันทีหรือแม้ไม่เกิดในตระกูลร่ำรวยเกิดในตระกูลจนก็ตามทำไอ้โน่นก็เป็นเงินทำไอ้นี่ก็เป็นทองทำไอ้โน่นก็ได้โดยไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเป็นของของตนเป็นบารมีของตนทำไอ้นั่นก็งอกก็เงยทำไอ้นี่ก็ได้มากได้เยอะยิ่งได้เยอะก็ยิ่งเสียสละยิ่งทานยิ่งบริจาคยิ่งเกื้อกูลก็ยิ่งจะสั่งสมกุศลซ้อนอีกซ้ำอีกเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้นมันจะสูงซ้อนขึ้นไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมียิ่งไม่เอายิ่งมีมากมากยิ่งไม่สะสมยิ่งมีสมรรถนะก็สูงความสามารถในการสร้างสรรค์ก็เก่งเพราะฉะนั้นอยู่กับความขยันพระอริยะจะมีปัญญารู้ว่าทรัพย์คืออะไรทรัพย์ไม่ใช่เงินทองเพชรนิลจินดาที่ดินบ้านช่องอาคารเรือนชานอะไรต่างๆไม่ใช่มีสิทธิในทรัพย์สินอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเจ้าของเจ้าของในสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเป็นสิทธิทรัพย์อย่างนั้นเป็นแค่วัตถุโลกไม่ใช่ทรัพย์แท้เลยทรัพย์แท้ๆของมนุษย์ติดกับตัวมนุษย์คนปล้นเอาก็ไม่ได้จี้เอาก็ไม่ได้เอาไฟมาลนเอาก็ไม่ได้ไม่ละลายไปทรัพย์นั้นคือความสามารถหรือสมรรถนะกับความขยันผู้ใดที่ฝึกฝนตนเองเรียนรู้ตนเองฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็เป็นผู้สร้างสรรค์มีความรู้ทำนั่นทำนี่ได้แล้วก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรทำเสมอมีฝีมือในการสร้างสรรค์สิ่งที่ต้องอาศัยต้องกินต้องใช้เป็นการงานเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่ต้องผลิตเป็นผลผลิตคนก็จะต้องมีผลผลิตแล้วก็จะต้องผลิตพอผลิตขึ้นมาสร้างสรรค์ได้เมื่อสร้างสรรค์เป็นผลผลิตขึ้นมาได้คนผู้นั้นก็อาศัยกินใช้ในสิ่งที่เราผลิต อาจจะไม่อาศัยตรงเช่นเราไม่ใช่ชาวนาเราไม่ได้ปลูกข้าวแต่เราเป็นครูเป็นต้นเราก็ทำการสอนเด็กให้เป็นคนที่เจริญเป็นคนที่ประเสริฐให้ได้ไม่ใช่เป็นคนที่จะเก่งแต่ฝีมือความรู้แล้วก็เอาเปรียบเอารัดคนอื่นสอนเด็กอย่างนั้นไปก็เท่ากับสอนโจรไปปล้นสังคมครูที่สอนให้แต่ความรู้ความสามารถสอนให้เก่งทางวิศวะสอนให้เก่งทางเกษตรสอนให้เก่งทางสื่อสารเสร็จแล้วก็เอาความรู้ทางสื่อสารความรู้ทางวิศวะความรู้ทางเกษตรเนี่ยไปสร้างแล้วก็ไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นกอบโกยคนอื่นครูที่สอนอย่างนั้นเท่ากับสอนโจรหรือสอนผู้เอาเปรียบสอนผู้ปล้นสังคมไปสู่สังคมเพราะคนได้รับความรู้เฉพาะอย่างนั้นแต่ไม่ลดกิเลสไม่เห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงไม่เห็นแก่มนุษย์โลภโมโทสันเห็นแก่ได้เอาเปรียบเอารัดเป็นลักษณะทางทุนนิยมก็เลยไปค้าไปขายไปเอาเปรียบอะไรเอาค่าแรงงานสูงๆแพงๆเอาเกินตีราคาความรู้ความสามารถของตัวเองเกินที่คิดของทุนนิยมเสร็จแล้วก็ได้เปรียบมามากๆบาปก็มากสังคมก็เดือดร้อนถูกแย่งชิงถูกเอาเปรียบเอารัดเราก็กอบโกยดูดไม่ได้มากวิธีคิดของทุนนิยมเนี่ยแล้วก็เลยทำให้สังคมเดือดร้อนแย่งชิงเอาเปรียบเอารัดกันเพราะผู้ที่ไปแย่งชิงเป็นคนรวยเป็นคนได้เปรียบมากรวยมากคนนั้นทำลายสังคมไร้ค่าไม่มีประโยชน์แก่มนุษย์ไม่มีประโยชน์แก่สังคมไม่มีประโยชน์แก่โลกเพราะงั้นสร้างอะไรก็ได้สร้างผลิตอะไรเก่งๆมีความสามารถมากขยันมากด้วยแต่ไม่มีคุณธรรมไม่มีการเสียสละเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โลภโมโทสันกอบโกยไม่มีหยบไม่มีจบไม่มีสิ้นไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมที่ประเสริฐเป็นคนเอาเปรียบร่างกายเป็นคนรวยเพราะฉะนั้นคนรวยส่วนมากที่ไม่ศึกษาธรรมะนั้นบาปคนรวยนี่ก่อบาปมหาศาลทั้งนั้นขอยืนยันเพราะฉะนั้นคนเรามาจนนี่เป็นคนประเสริฐคนที่ไปรวยสั่งสมความรวยเนี่ยเป็นคนไร้ค่าเป็นคนไม่ประเสริฐและเป็นคนบาปคนที่มุ่งไปรวยเนี่ยเป็นคนบาปการกล่าวอย่างนี้อาตมาไม่ได้มาหาศัตรูการสอนอย่างนี้การพูดอย่างนี้อาตมาไม่ได้มาสร้างศัตรูอาตมามาสอนสัจธรรมอาตมามากล่าวสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ฟังโดยตั้งใจดีๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความรู้พวกนี้อาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามาเปิดเผยเอามาขยายความพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนไปรวยท่านได้สอนแต่ให้พอมีพอกินมัชฌิมาแล้วก็ให้ละลดมักน้อยสันโดษได้ว่ากล้าจนด้วยซ้ำคำสอนพระเจ้านั้นพระเจ้าท่านสอนให้คนมาจนขอยืนยันอย่างนี้สรุปแล้วมาสอนให้มาจนเพราะคนที่จนสำเร็จจนได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่จนอย่างประเสริฐไม่ใช่จนอย่างคนสิ้นไรไม่ตอกหรือว่าคนจนอย่างผลาญพลาดทำลายจนอย่างขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่เป็นคนขยันมันเพียรมีสมรรถนะพระอาตมาจึงได้สรุปเมื่อกี้แล้วว่าทรัพย์ของคนก็คือสมรรถนะกับความขยันเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์โดยความสามารถของเราแล้วเราก็สามารถสร้างในสิ่งที่ไม่มอมเมาไม่เป็นพิษของโลกด้วยสร้างสิ่งที่ประเสริฐสร้างสิ่งที่เป็นอยู่ที่มนุษย์จะต้องใช้ต้องอาศัยอย่างจำเป็นอย่างสำคัญโดยเฉพาะปัจจัย4นะชาวไร่ชาวนาเป็นต้นนะหรือผู้ที่ทำอยู่ทำยาสร้างบ้านสร้างเรือนที่คิดราคาถูกๆสร้างให้ดีๆและไม่ต้องฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเกินการอะไรพวกนี้เป็นต้นนะเป็นผู้ที่รู้จักมัชฌิมารู้จักความพอเหมาะพอดีพอเพียงรู้จักความไม่เฟ้อไม่เกินแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นสาระสัจจะที่ถูกต้องตามสาระไม่มอมเมาไม่ฟุ่มเฟือยไม่รู้ราเกินเหตุเกินเรื่องอะไรพวกนี้ต่างๆคนที่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเหล่านี้แล้วไม่แลกเอาค่าแรงงานไม่แลกเอาค่าความรู้เกินความเป็นจริงสมมติว่าราคาเป็นจริงประมาณ1,000ก็ไม่เอาถึง1,000เอาแค่500อีก500เป็นค่าความสามารถของเราด้วยเราก็เอาแค่500เสียสละไป500อย่างนี้เป็นคนมีบุญมีคุณค่าประโยชน์เราเสียสละให้คนอื่นเราก็มีคุณค่าประโยชน์กับคนอื่นถ้าเรามีสมรรถนะความสามารถคิดราคาประมาณว่าความสามารถของเราตีราคาได้1,000เสร็จแล้วเราไปทำงาน พอทำงานเสร็จเราก็เอาค่าแรงงานนี่คืนมาพันหนึ่งคุณไม่มีค่าอะไรคุณไร้ค่าแล้วพวกคุณเอาค่ามันมาตีราคาเป็นพันแล้วคุณก็เอามาแล้วมันก็เจ้ากันไม่ได้ไม่มีบุญไม่มีบาปแต่ส่วนมากคนเราไม่คิดราคาอย่างนั้นหรอกค่าความสามารถเราพันหนึ่งเนี่ยจะพยายามตีราคาให้มากกว่าพันเสมอเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสมีฐานะตำแหน่งที่จะสามารถตีราคาตั้งราคาให้ตัวเองอย่างช่อชนได้เปรียบก็จะตั้งเสมอนี่เราตั้งราคาตั้งเงินเดือนตั้งรายได้เพิ่มขึ้นให้แกตัวเองได้มากๆโลกช่อชนสังคมทุนนิยมสังคมศักดินาจะช่อชนอย่างนี้อยู่ในสังคมโลกมันก็จะตั้งราคาให้แกตัวเองแพงๆสูงๆมากๆเสมอซึ่งเป็นบาปนะแล้วก็เอาราคาบาปนี้โดยไม่รู้ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมก็จะได้เงินมากได้ราคามากแล้วหลงดีใจที่ตัวเองได้เปรียบการได้เปรียบเป็นบาปแล้วหลงดีใจได้บาปนี่มันฉลาดหรือโง่ก็ไปคิดเอาเองนะแล้วไม่รู้ตัวนะหลงว่าได้เปรียบเนี่ยเป็นความได้เปรียบแล้วก็ดีใจกับการได้เปรียบฉลองด้วยได้เปรียบมากๆแล้วฉลองด้วยทั้งที่โกงมาเอาเปรียบเอารัดมาในวิธีการต่างๆได้เปรียบมาแล้วก็ฉลองสิ่งเหล่านี้ผิดสัจธรรมทั้งสิ้นนะเพราะงั้นผู้ที่สามารถเสียสละกล้าจนให้ได้มากๆนั่นแหละคือคนที่มีคุณค่าต่อสังคมถ้าโลกสอนกันแนะนำกันแล้วก็พยายามครอบงำทางความคิดให้ไปคนรวยรวยรวยรวยแย่งชิงได้มากๆมากๆมากๆมากแล้วก็สะสมกอบโกยด้วยอาตมาขออธิบายขอกล่าวไม่ได้อธิบายแล้ววันนี้คงอธิบายไม่หมดไว้วันหลังต่อๆอีกเพราะอาตมาจะเทศอย่างนี้อยู่อีกหลายวันนะใน9ข้อนี้มีมาถึงข้อที่3แล้วนะสุโปสะแล้วก็อุปอปิชะกล้าจนหรือมักน้อยต่อไปก็สันตุฐิข้อที่4คือใจพอหรือสันโดษสันโดษนี่ก็อธิบายกันผิดมานานแล้วแต่ไม่เอาละเดี๋ยวค่อยขยายความประเดี๋ยวมันจะไม่ได้ต่อไปจนจบข้อกล่าวถึง9ข้อก่อนนะแล้วก็แปลขยายความนิดๆใจพอเนี่ยเป็นการพอมีน้อยก็พออย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายความเพราะสำคัญคำว่าสันโดษนี่ก็สำคัญมากต่อจากนั้นก็คือสันเลขะสันเลขะนี่แปลว่าการขัดเกลาการขัดเกลาขัดเกลาอะไรขัดเกลาสิ่งที่มันไม่ดีขัดเกลาสิ่งที่มันไม่เรียบร้อยมันไม่สุภาพมันไม่งดงามมันไม่ประเสริฐอกุศลนั่นเองทุจริตนั่นเองหรือว่าสิ่งที่ไม่สมเหมาะสมควรยังเอาเปรียบเอารัดอยู่ยังเถอะทะอยู่ทำให้มันเรียบร้อยให้มันได้สัดได้ส่วนที่ยิ่งเล็กยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งเพรียวยิ่งบางยิ่งเบายิ่งง่ายจริงๆขัดเกลาจนเหลือศูนย์นั่นแหละนี่ข้อสรุปขัดเกลาขัดเกลาอะไรขัดเกลากิเลสนี่เป็นตัวหลักขัดเกลากิเลสขัดเกลาจนกิเลสศูนย์เลยนั่นแหละนี่ขัดเกลานะสันเลขะต่อไปเป็นทูตะนี่ก็แปลว่าเครื่องชำระแปลว่าเครื่องชำระเครื่องชำระนั้นคือหลักเกณฑ์คือศีลเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศีลเคร่งๆทูตะนี่เป็นเครื่องชำระที่เคร่งขึ้นเคร่งขึ้นมีองค์แห่งความชำระที่เคร่งขึ้นเรียกว่าทูตะหรือทูตังคะหรือมาเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทุดงเป็นองค์แห่งศีลที่เคร่งขึ้นเคร่งขึ้นได้ปฏิบัติศีล5ได้เป็นอธิศีลขึ้นไปในศีล5หมายความว่าศีลมันเคร่งขึ้นมีเนื้อหาสูงขึ้นเช่นว่าศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่ฆ่าได้แล้วไม่กินเนื้อสัตว์ต่อไปก็เป็นอธิศีลสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์เราไม่ลักทรัพย์ได้แล้วแล้วก็ต่อไปเราอันใดมันเอาเปรียบอยู่ก็ลดการเอาเปรียบลงไปอีกนอกจากไม่ขโมยไม่ทุจริตแล้วก็ไม่เอาเปรียบอีกลดการเอาเปรียบลงไปศีลข้อ2ก็สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือศีลข้อ3เรื่องกามเอาเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่ก่อนนี้มากชู้หลายเมียหลายผู้หลายคนเราก็ลดลงมาเป็นผัวเดียวเมียเดียวเป็นศีล5นั่นเป็นศีล5เบื้องต้นคนที่หลายผัวและเมียเนี่ยยังแย่อยู่ทั้งนั้นน่ะนะเพราะผัวเดียวไม่เดียวนี่ก็แสนทุกข์แล้วผัวเดียวไม่เดียวให้ได้ศีล5แต่ถ้าศีลสูงขึ้นเป็นอธิศีลศีล8อย่าว่าแต่การมีผัวมีเมียเลยเรื่องกามนี่ลดกดเว้นเลยไม่ต้องมีทั้งผัวทั้งเมียไม่มีการจะลดกามเลยทีเดียวให้กิเลสกามมันหมดมันดับไปเลยทีเดียวศีล8ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเอาละนั่นก็ขยายความอธิศีลให้ฟัง เพราะเรามีหลักเกณฑ์ของทูตะหรือศีลเคร่งขึ้นเคร่งขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าทุดงไม่ใช่ทุดงหมายความว่าจะต้องออกป่าออกเขาออกถ้ำบุกดงคำว่าดงคำนี้ไม่ใช่ว่าคำดงนั้นเป็นภาษาไทยดองอนี่ดงแปลว่าป่านี่ภาษาไทยแต่ดงคำนี้เนี่ยเป็นไทยเป็นบาลีแปลงที่จริงบาลีไม่มีดอเด็กมีแต่ตอเต่าทุตังคะทุตงหรือทุตังคะแต่ตงเนี่ยมันภาษาไทยภาษาไทยมีแม่กงแต่ภาษาบาลีเขาไม่มีหรอกแม่กงเขามีแต่อังนะมีแต่อังหรืออาอะไรพวกนี้อาอะไรพวกนี้เขาไม่มีองค์นะเพราะฉะนั้นก็ทุตังคะนะมาเป็นไทยก็เป็นทุดงเพราะฉะนั้นคำว่าดงคำนี้จึงไม่ได้หมายความว่าป่าไม่ใช่ว่าดองงอภาษาไทยดงแปลว่าป่าแปลว่าดงนะดงคำนี้แปลว่าก็มาจากคำว่าองค์แปลว่าหน่วยของศีลเพราะงั้นจะมีศีล5ก็คือ5หน่วยมีศีล8ก็คือ8หน่วยสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีศีล10ก็10หน่วยอย่างนี้เป็นต้นมีจุลศีลก็มี26หน่วยอะไรก็เป็นต้นก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆมีศีลมากมายที่จะให้ปฏิบัติตามลำดับเป็นอธิศีลเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศีลสูงๆศีลที่มันเคร่งๆก็ทำได้ง่ายมันเคร่งคนอื่นมาทำได้ยากแต่เราก็ทำได้ง่ายนี่เรียกว่ามีทุดงแต่ไปแปลทุดงว่าจะต้องออกดงออกป่ามีทุดง13ข้ออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือศีลคือหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติให้ได้เหมือนกันของพระมหากัสสปะมี13ข้ออะไรพวกนี้มันก็ใช่เป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติได้แล้วสบายๆนะมักน้อยสันโดษได้ขัดเกากิเลสได้จริงก็อย่าว่าใน13ข้อเลยมีเป็นร้อยข้อพันข้อก็ได้นะยิ่งมากข้อศีลยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งเป็นทุดงที่เจริญขึ้นนะ เป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วล่ะอะไรสามทุดงจะสามที่ได้ที่ไหนแล้วทุดงนี่เป็นข้อที่วันนักข้อที่6แล้วข้อที่7ปาสาธิกะหมายความว่าเป็นผู้ที่มีอาการที่น่าเลื่อมใสนะปาสาธิกะท่านแปลว่างั้นอาการที่น่าเลื่อมใสก็คือคนที่มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยดูแล้วน่าเลื่อมใสเป็นคนที่ไม่แสดงความโลภไม่แสดงความโกรธไม่แสดงความหลงอะไรนี้เป็นต้นนะเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเจือจานเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนไม่หยาบไม่คายเป็นคนสุภาพนะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสถ้าอาการที่สำคัญหลักๆก็คือเป็นคนที่มีอาการไม่โลภเสียสละสร้างสรรค์เอื้อเฟื้อเจือจานแจกจ่ายคนอื่นเป็นคนมักน้อยเป็นคนไม่เอามากไม่มีมากอยู่อย่างจนๆแต่ขยันสร้างสรรค์ได้เยอะมีทรัพย์เยอะทรัพย์นี่คือทรัพย์แท้นะคือสมรรถนะกับความขยันสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็ให้คนอื่นไปหมดกล้าที่จะจนกล้าที่จะมีศูนย์กล้าไม่สะสมด้วยซ้ำคนจนอย่างนี้แหละเป็นคนมีทรัพย์แท้เป็นคนที่อยู่ในสังคมเป็นตัวอย่างเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิโกปาสาธิกะเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนที่ขี้โลภไม่พอสักทีมี 2,000 ล้านก็ยังไม่พอต้องเอา 20,000 ล้าน 20,000 ล้านก็ยังไม่พอพร่องก็ไม่ได้กลัวจะจนมีแสนล้านก็พร่องไม่ได้ทำบุญล้านหนึ่งมีแสนล้านก็ทำบุญล้านหนึ่งก็โอ้โหแทบตายกลัวพร่องต้องรีบหามาเติมเพราะเดี๋ยวมันจะจนพวกนี้พวกกลัวจนไม่ใช่กล้าจนเพราะฉะนั้นพร่องไม่ได้ส่วนพวกที่กล้าจนนี่โอ้แม้ตอนนี้เรามีหมื่นหนึ่งแล้วโอ้โหตั้งหมื่นรีบเอาทำทานออกเราใช้ไม่ถึงหมื่นหรอกเอา 5,000 ก็พอเดี๋ยวมันจะไม่จนเพราะมันมีตั้งหมื่นหนึ่งแน่โอ้ทำทานออกไปเหลือ 5,000 แล้วก็สร้างใหม่อีกเราทำงานทุกวันขยันทุกวันก็จะสร้างมาอีกมันก็จะมีผลผลิตมีรายได้มีส่วนเกินขึ้นมาอีกเกินขึ้นมาอีกเราก็ยีบทำทานอีกถืนไม่ทานเดี๋ยวไม่จนนะต้องเสียสละออกไปเรื่อยๆเพราะคนกล้าจนนี่จะกลัวไม่จนส่วนคนที่รวยจะกลัวจนจะไม่กล้าจนจะกลัวจนจะกลัวจะไม่จนโอ้ยมันจนไม่ขออภัยไม่ใช่กลัวจะไม่จนกลัวจะจนกลัวจะไม่รวยเพราะฉะนั้นคนที่เอาออกไม่ได้มีแสนล้านแล้วก็ทำทานไม่ได้เสียสละไม่ได้เพราะกลัวจนกลัวจะจนคนนี้เอาแต่รวยคนนี้ก็จนไม่เรียกว่ารวยไม่เสร็จคนนี้รวยไม่เสร็จเท่าไรก็รวยไม่เสร็จหรอก คนที่ไม่เรียนรู้ธรรมะเนี่ยคนยิ่งดูดไปเป็นของตนเองกอบโกยหอบหามไปไว้แต่ของตนเองมากๆมากๆสังคมก็ขาดแคลนเพราะเราเองเราดูดเอาไว้เป็นของเราพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหลายแสนล้านมันก็มากอบกองอยู่ที่เราไม่ใช่ว่ากองเฉยๆซะด้วยนะวิธีคิดในสมัยนี้เนี่ยทุนนิยมเนี่ยเอาไปลงหุ้นให้ไปอารวาสดูดมาให้ปันผลให้แก่ตัวเองมากๆอีกเอาไปฝากแบงค์เอาดอกเบี้ยมาให้ตัวเองมากๆเอาไปลงทุนนั้นอันนี้เพื่อที่จะกอบโกยให้ตัวเองมากๆอีกแทนที่จะลดลงไปแทนที่จะเกื้อกูลคนอื่นยิ่งดูดเอามาให้แก่ตัวเองอีกมากอีกมากมายโอ้โหดูดไม่เสร็จจอมดูดคนเหล่านี้ทำให้สังคมขาดแคลนเอาแต่ของตัวของตนไม่ได้ช่วยเหลือสังคมเลยมีแต่หนี้มีแต่บาปแล้วก็ทรมานทรกรรมสังคมด้วยทำทุกข์ให้แก่ตนเพราะตนเองเป็นหนี้บาปไม่พอทำให้สังคมขาดแคลนทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้สังคมกระเบียดกระเสียนเพราะฉะนั้นถ้ามุ่งจะไปรวยนั้นนอกรีดของพระพุทธเจ้าต้องมุ่งมาจนต้องมาทำความจนให้แก่ตนเองจนอย่างประเสริฐจนอย่างมหัศจรรย์คนจนมหัศจรรย์นี้คือคนที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนจนนี่แหละโอ้โหมักน้อยสันโดษจริงๆสามัญสำนึกคนเขาก็เห็นคนนี้สมถะดีนะขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วก็ไม่โลภมากไม่เอามากเลยมีทำได้แล้วก็แจกจ่ายคนอื่นเกื้อเจือจุนคนอื่นนั่นคืออาการที่น่าเลื่อมใสใครจะเอาเปรียบอรัตก็ไม่โกรธใครจะลบลู่บอกจนกระจอกก็ไม่เกลียดไม่โกรธไม่น้อยใจอะไรไม่ริษยาคนเขาจะรวยคนเจ้าก็จะรู้จะราจะฟู่ฟ้าไม่ไปริษยาใครเรามักน้อยสันโดษสมถะไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรทั้งที่ตนเองมีสามารถทำได้แต่ไม่เอาให้คนนั่นแหละเป็นคนมีประโยชน์ต่อโลกมีประโยชน์ต่อสังคมเป็นคนที่มีคุณค่าน่ากราบน่าเคารพถ้ายิ่งไปเอารวยๆแล้วก็หอบมาเป็นสมบัติของตนจดทะเบียนอะไรเอาไว้เป็นทรัพย์สินคนส่วนตัวมากๆโอ้ยิ่งคนไร้ค่ายิ่งไร้ประโยชน์ยิ่งทำให้สังคมเดือดร้อนยิ่งทำให้สังคมกระเบียดกระเสียนยิ่งพูดไปแล้วถ้าคนที่มีปัญญาดีๆก็ฟังก็ไม่ได้อาตมาไม่ได้พูดผิดหรอกถ้าผิดแย้งได้เลยที่อาตมากำลังพูดนี่กรุณาแย้งได้ถ้าอาตมาพูดนี่ว่ามันผิดสัจธรรมแต่คนไม่เข้าใจสัจธรรมอวิชชาก็เลยเป็นอย่างที่อาตมากล่าวนั่นข้อที่7ภาษาที่โกนะไม่อาการที่น่าเลื่อมใสไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนี่แหละสรุปง่ายๆข้อที่8นี่ยิ่งใหญ่มากไม่สะสมอปัจจยะออ่างปอปลาจอจานยอยักษ์อปัจจยะไม่สะสมทั้งกองกิเลสไม่สะสมทั้งวัตถุทรัพย์เพราะงั้นจะเป็นคนที่มักน้อยสันโดษจนกระทั่งไม่ต้องมีของตัวของตนไม่ต้องมีเงินมีทองเป็นของตัวของตนก็ได้เลยเป็นอนาคาริกชนเป็นคนไม่มีทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานเป็นคนที่ยาติปริวัตตังปหายะเป็นคนที่โภคคขันธาปหายะภาษาบาลีว่างั้นเป็นคนที่ไม่ต้องไปยึดติดว่าจะต้องมีคนนี้ผูกพันเป็นญาติโกโยหรือไปสร้างญาติทางแบบโลกโลกีไม่ต้องสร้างญาติทางโลกีเลยเพราะฉะนั้นจึงมาสร้างญาติทางญาติกานัญจะเป็นผู้ที่มีญาติเป็นคนที่รู้จักญาติเคารพญาติรู้จักเกื้อกูลญาติญาติไม่ต้องสายเลือดญาติธรรมเป็นญาติธรรมหน้าที่ของญาติคือเกื้อกูลช่วยเหลือพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันแม้จะเป็นลูกใครหลานใครเป็นคนดีเป็นคนที่ควรช่วยเหลือช่วยเหลือได้อย่างนี้เรียกว่ามีความรู้ทั้งเรื่องญาตินะญาติพระพุทธเจ้าท่านให้ตัดญาติทางโลกเรียกว่าญาติปริวัตตังปหายะแต่ให้มามีญาติทางธรรมโภคคันธาปหายะก็คือทรัพย์สริงคารต่างๆนานาก็ให้ตัดออกแต่ก็มาขยันสร้างสรรค์แล้วก็เจือจานเกื้อกูลกันเผื่อแผ่กันใครเผื่อแผ่ได้มากเสียสละได้มากคนนั้นก็มีคุณค่ามากมีประโยชน์มากน่าเคารพกราบไหว้น่านับถือมาก นี่เป็นสัจธรรมอัปปัจจยะจึงเป็นคนที่เรียนรู้กิเลสไม่สะสมกองกิเลสแล้วก็เรียนรู้ถึงสมบัติวัตถุที่ไม่สะสมกับสมบัติวัตถุเป็นของตัวของตนจนสามารถอยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องสะสมแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานเป็นอนาคาริกชนจนมีจิตวิญญาณเป็นอนาคามีภูมิก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานจริงๆจิตใจก็ล้างกิเลสหมดถ้าอนาคาริกชนก็คือคนที่เป็นทำตนเหมือนอนาคามีนั่นแหละไม่ต้องไปมีทรัพย์สินเงินทองอย่างพวกเราชาวสงฆ์นี่มีเยอะนะไม่เสียสละหมดแล้วบ้านช่องเรือนชานเป็นของกลางเป็นของสาธารณโภคีเป็นทรัพย์สินส่วนกลางบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคานอะไรๆก็ใช้ส่วนกลางร่วมกันมีระบบส่วนกลางไม่ต้องมาเป็นยึดเป็นของตัวของตนอยู่ร่วมกันอาศัยกันแล้วก็เป็นคนมากน้อยสันโดษแล้วด้วยก็ไม่เปลืองเงินใช้ก็ไม่เปลืองของใช้ก็ไม่เปลืองบ้านช่องเรือนชานอาศัยเครื่องกินเครื่องใช้อะไรอุปโภคบริโภคไม่เปลืองเพราะเป็นคนฝึกฝนแล้วมากน้อยสันโดษแต่ขยันสร้างสรรค์มากมายเพราะฉะนั้นอยู่ในหมู่ในกลุ่มจึงเป็นคนมีประโยชน์อยู่เป็นคนที่ไม่ขาดทุนเพราะสร้างสรรค์มากวันวันหนึ่งทำงานขยันทำมากแต่กินน้อยใช้น้อยอาศัยน้อยเพราะฉะนั้นส่วนเหลือก็จึงมากเพราะคนที่มีส่วนเหลือส่วนเกินมากแล้วก็รวมอยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้หมู่กลุ่มก็สะพัดเอาไปทำงานเอาไปทำประโยชน์นู่นนี่นี่หมุนเวียนสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่น้อยผู้ที่ด้อยหรือผู้ที่ขาดแคลนเพื่อแผ่คนอื่นไปคนอื่นก็ได้รับมากมายนะคนได้รับประโยชน์มากข้อสุดท้ายวิริยารัมภะคือขยันนะท่านแปลเป็นภาษาตรงตัวก็ว่าปรารภความเพียรก็คือการระดมความขยันมุ่งตั้งอกตั้งใจที่จะเป็นคนขยันแล้วก็ขยันอยู่เสมอขยันจนเป็นนิสัยขยันจนเป็นวิสัยขยันจนเป็นอัตโนมัติเป็นคนยอดขยันให้ได้เพราะศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่เป็นคนขยันไม่งอมืองอเท้าขยันสร้างสรรค์แต่ไม่เอาหรือเอาน้อยๆอาศัยกิจอาศัยใช้ร่วมกันเป็นระบบเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตประเพณีเป็นสังคมบุญนิยมระดับสาธารณโภคีนะลักษณะเหล่าที่อาตมากล่าวมาเป็นคนมีวรรณะ9อย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะคนประเสริฐที่เรากำลังสร้างสรรค์คนแบบนี้ขึ้นมาอยู่ในสังคมอยู่เพราะฉะนั้นก็กำลังเกิดจะมีความจริงอันนี้วันนี้เทศมาจนถึงเวลา 18:00 นะเราก็จะได้พักต้องมีเวลาไปทำกิจอื่นพรุ่งนี้จะมีเทศอย่างนี้อีก 4:00 ก็จะทำวัดเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิกันนิดหน่อยแล้วก็จะฟังเทศอย่างนี้มาถึง 18:00 อีกสำหรับวันนี้เวลาหมดลงทุกคนอยู่ในศูนย์ต่างๆก็จะได้ไปดำเนินกิจที่ได้กะเอาไว้ก็ขอจบการเทศแต่เพียงเท่านี้ซะก่อนเอวังชีวิตของคนเราก็ดำเนินไปเนาะพวกเราก็คงจะเข้าใจดีนะว่าชีวิตเกิดมา ด้วยอะไรนะเป็นไปเพื่ออะไรนะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่คนเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตมันเกิดมาด้วยอะไรแล้วก็มันไปเพื่ออะไรเมื่อเราได้มาศึกษาธรรมะหรือศึกษาสัจธรรมความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เห็นความจริงทุกอย่างโดยการพิสูจน์นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าโดยการรู้ความจริงเพราะว่ารู้ได้ด้วยวิธีพิสดารวิธีประหลาดวิธีแมจิกอะไรที่มันอยู่ๆก็รู้อันนู้นทำอันนี้ขึ้นมาฟลุกๆหรือว่าอยู่ๆมันก็รู้อะไรมันไม่ใช่นะศาสนาพุทธมีเหตุมีผลมีความจริงตามสิ่งอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้มีสิ่งนั้นจึงมี เพราะเหตุอย่างนี้มีสิ่งนั้นจึงมีนี่เป็นต้นหรือทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุถ้าดับเหตุเสียได้ทุกอย่างก็ดับหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความจริงทุกอย่างจึงเกิดมาไม่ใช่เกิดมาลอยๆเกิดมาฟลุกๆหรือเกิดมาเพราะสิ่งนั้นบันดาลสิ่งนี้บันดาลไม่ใช่นะชีวิตเกิดมาก็เพราะเหตุผู้ใดรู้เหตุผู้นั้นก็จะเข้าใจดีว่าอ๋อมาเกิดมาอย่างนี้เองเหตุที่สุดก็คืออวิชชาชีวิตเกิดมาด้วยอวิชชาเกิดมาด้วยไม่รู้ผู้ที่เกิดมาอย่างรู้นั้นก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่เกิดมาด้วยรู้นะเพราะว่าท่านหมดอวิชชาแล้วเมื่อพระอรหันต์จะเกิดมาอีกท่านก็เกิดมาด้วยรู้ว่าจะต้องเกิดมาทำไมเกิดมาเพราะอะไรเพื่ออะไรนี่เป็นต้นส่วนคนธรรมดาโดยเฉพาะปุถุชนไม่รู้เรื่องหรอกเกิดมาเพราะอะไรเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไม่รู้เรื่องหลายคนก็เกิดมาเพื่อทำบาปมากด้วยเกิดมาเพื่อทำบาปเกิดมาไม่รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรแล้วก็ไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญเพราะชีวิตเขาไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยโดยศาสนาพุทธของเรานี่ไม่ใช่พระเจ้าสร้างชีวิตของแต่ละคนไม่ใช่พระเจ้าสร้างมาศาสนาพุทธเรานี่เกิดมาเพราะกรรมของเราเกิดมาเพราะเราเองเราไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดมาและเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเกิดมาเพราะอวิชชาซึ่งมีแรงพาให้เกิดก็คือแรงของบาปของบุญนะแรงของวิบากกรรมนะแรงของวิบากกรรมให้เกิดมาเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะงั้นถ้าผู้ใดที่ศึกษาพุทธแล้วมีบุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะระลึกได้ว่าโอ้คนเราเกิดมาลูกผิวพรรณดีผิวพรรณซามได้ดีตกยากเหมือนการออกจากบ้านโน้นแล้วก็มาเข้าบ้านนี้เหมือนกับออกบ้านนี้ไปเข้าบ้านโน้นอะไรเงี้ยถ้าผู้ใดที่ได้เคยอ่านพระไตรปิฎกอ่านดูในบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันก็หมุนเวียนไปอย่างนั้นเองออกจากบ้านโน้นเข้าบ้านนี้ก็เหมือนกันกับชีวิตเนี่ยตายจากตรงนั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้จากตรงนี้แล้วเสร็จอยู่บ้านนี้ไปแล้วก็ตายจากบ้านนี้ก็ไปเข้าบ้านโน้นตายจากบ้านโน้นก็ไปเข้าบ้านโน้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะใครจะได้ดีใครจะตกยากใครจะผิวพรรณดีใครจะผิวพรรณซามเกิดจากกรรมจากวิบากทั้งสิ้นนะไม่ใช่พระเจ้าบันดาลให้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าบันดาลให้เป็นอย่างนี้เพราะศาสนาพุทธเราเป็นเทวนิยมอเทวนิยมนะไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมเป็นศาสนาที่ไม่ได้เชื่อว่าจะมีพระเจ้าที่จะมาคอยบันดาลบันดลอย่างนั้นอย่างนี้หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยบันดลบันดาลอย่างโน้นอย่างนี้แต่ก็มีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอ่านไม่ออกมีฤทธิ์กับเราเหมือนกันฤทธิวานั้นคือกรรมวิบากของตนของตนเรียกว่ากรรมสกะสมกรรมสกะหรือกรรมสกตาความมีกรรมเป็นของของตนนะเพราะเราสร้างกรรมใดๆไว้กรรมเหล่านั้นเป็นของเราทั้งหมดนะกรรมใดที่ทำแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามทำไปว่าเราเองเราทำเพราะแรงโลภมีความโลภแล้วก็ทำโลภไปจนทุจริตแล้วเราก็ทำสำเร็จนะทุจริตสำเร็จด้วยไม่มีใครจับได้เลยได้เงินได้ทองมาได้เข้าได้ของมามากมายเพราะโลภสำเร็จ และก็ฉลาดทุจริตหรือโกง อกุศลทำอกุศลกรรมทำสำเร็จได้ลาภได้ยศมาได้เข้าได้ของได้อะไรมาสมใจฉลาดจนกระทั่งทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราทำดีด้วยแล้วนั่นที่ทำชั่วนะทำทุจริตนะให้คนอื่นก็เข้าใจผิดด้วยคนที่ทำความผิดเพราะโกงเพราะทุจริตแล้วยังพลางยังลวงยังใช้ความฉลาดใช้เล่ห์กลทำให้คนอื่นเข้าใจเราผิดอีกด้วยนั่นน่ะชั่วซ้ำชั่วซ้อนบาปซ้ำบาปซ้อนเพราะทุจริตนั่นน่ะโกงเขาทุจริตไปแล้วก็ผิดแล้วบาปแล้วแต่ยังมาหาเล่ห์โกงคนอื่นไม่ใช่โกงนะปกปิดอำพรางนะหรือบิดพริ้วให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดไปอีกเป็นการกระทำซ้ำซ้อนเป็นการกระทำชั่วซ้ำชั่วซ้อนฉลาดมากยิ่งซ้ำซ้อนมากซับซ้อนมากยิ่งบาปหลายชั้นคนที่ฉลาดมากๆแล้วก็หลงในตัวเองว่าตัวเองฉลาดนี่พลางลวงซับซ้อนทำให้คนอื่นเขาไม่รู้ได้ว่าเราเองนี่ทำชั่วอะไรบ้างยิ่งบาปหลายชั้นคนที่ฉลาดมากๆแล้วก็หลงในตัวเองว่าตัวเองฉลาดนี่พลางลวงซับซ้อนทำให้คนอื่นเขาไม่รู้ได้ว่าเราเองนี่ทำชั่วอะไรบ้างทำชั่วกี่ชั้นโดยไม่คนอื่นเขารู้นึกว่าตัวเองเก่งนักเก่งหนาแท้จริงแล้วตัวด้วยกรรมด้วยวิบากแล้วตัวเองได้บาปซับบาปซ้อนบาปหนาบาปแรงบาปมากซ้ำซ้อนเข้าไปด้วยความฉลาดอันอวิชชาฟังให้ดีเนี่ยฉลาดอันอวิชชาคือฉลาดอย่างโลกแบบปุถุชนขี้โกงว่าทำอะไรก็ได้ที่จะฉลาดเนื้อกว่าคนอื่นคนอื่นไล่ไม่ทันจับไม่ได้แต่ตัวเองได้ทำกรรมนั้นแล้วกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วกรรมอกุศลกรรมบาปกรรมหลอกลูกล่อลวงเล่ทุกอย่างแก่คนตัวเองก็ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างที่ตัวเองทำเพราะอะไรเป็นทุจริตอะไรเป็นอกุศลกรรมนั่นคือสัจจะนั่นคือทรัพย์เป็นทรัพย์ของบุคคลนั้นไม่เอาไม่ได้แบ่งให้ใครก็ไม่ได้กรรมสโกมหิกรรมทายาโทตนเองกรรมนั้นเป็นของตนตนต้องเป็นทายาทของกรรมของตนต้องรับมรดกที่ตนเองทำชั่วก็มรดกต้องของตนดีก็มรดกของตนตายไปแล้วเกิดอีกทรัพย์นั้นก็ไม่ได้หายไปไม่ใช่ชาติเดียวเราทำกรรมชาตินี้แล้วชาติหน้ายกเลิกกรรมต่างๆไม่เอาเททิ้งกรรมที่ทำไม่แล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือ2ชาติที่แล้ว5ชาติที่แล้วโยนทิ้งหมดล้มเลิกกันไม่มีการล้มเลิกเราทำกรรมใดไว้แล้วแต่ปางไหนเราไม่รู้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าเราไม่รู้ที่ต้นหมายความว่าไม่รู้ที่ต้นแห่งการเกิดของมนุษย์ไม่เหมือนศาสนาอื่นก็ว่าที่ต้นคือพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะสร้างแม้แต่มนุษย์คนแรกอะไรเงี้ยเขาวางเขาไปตามลัทธิเทวนิยมส่วนของพระพุทธเจ้านั้นไม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงๆท่านระลึกชาติไปไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาติระลึกไปพอดีหาที่ต้นตามไปสังวัตกับวิวัตกับนะตามไปไอชาติที่มันนึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างในกับที่มันเป็นกับมั่งไม่เป็นกับมั่งระลึกไปหมดย้อนชาติไปก็ไม่เจอที่ต้นว่าเริ่มต้นเรานี่เกิดมาอย่างไรเกิดมาจากไหนเกิดมาอย่างไรไม่รู้พระพุทธเจ้าเองท่านก็รับสารภาพตรงนี้ว่าเราไม่รู้ที่ต้นนะท่านตรัสไว้เราไม่รู้ที่ต้นแต่ทำที่ปลายได้เมื่อต้นไม่รู้ก็เลยต้องเรียกว่าอวิชชาเกิดมาจากความไม่รู้มันไม่รู้จริงๆมันไม่รู้มันเกิดมาอย่างไรไปเริ่มเกิดจุดแรกตั้งแต่เมื่อไรและสะสมมาเป็นอัตภาพนี้เรียกว่าอัตตาของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยยึดติดมาด้วยอวิชชามาจนกระทั่งมาได้เกิดเป็นคนเนี่ยมาได้อย่างไรก่อนเริ่มแรกนะ ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเรามาจากลิงนะค่อยๆมาเป็นสัตว์โลกแล้วค่อยพัฒนามาจากสัตว์จนกระทั่งมาเป็นลิงจากลิงค่อยวิวัฒนาการมาเป็นคนอะไรเงี้ยตามหลักเขาว่าไปนะทางวิทยาศาสตร์เขาว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสเรื่องนี้นะแล้วก็คนไม่พบเรื่องนี้สืบสาวราวเรื่องไปเคยเกิดเป็นสัตว์ก็มีนะพระพุทธเจ้าท่านย้อนระลึกชาติไปเป็นสัตว์เกิดบางชาติเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มาเป็นคนเป็นอะไรก็มีสลับไปสลับมามันกลับไม่เหมือนกันกับที่ชาญดาวินหรือว่านักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาเขาพิสูจน์ตามที่จริงก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรหรอกอนุมานเอาคาดคะเนเอาพิจารณาเอาตามคิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่แล้วก็จริงเท็จไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านก็เอาสิ่งที่ชัดๆเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งสิ่งใดที่ไม่จริงท่านก็ว่าท่านก็พยายามพิสูจน์จนกระทั่งถึงที่สุดเมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ท่านก็ตรัสท่านก็บอกว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์แม้จะเป็นนามธรรมนามธรรมอย่างไรอย่างไรก็เป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธนั้นได้ชื่อว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะตามพิสูจน์ได้อย่างที่อาตมาได้พยายามอธิบายพยายามที่จะหยิบมาให้พวกเราพิสูจน์แต่ละคนแต่ละคนก็พิสูจน์ของตนเองเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมปฏิสรโนกรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นของเราเราต้องเป็นทายาทของกรรมกรรมพาเราเกิดพาเราเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุเราสั่งสมเชื้อสั่งสมพันธุ์ได้นะสั่งสมเชื้อสั่งสมพันธุ์พันธุ์ที่ว่านี้เนี่ยเช่นสรีระพันธุ์ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะสรีระพันธุ์เนี่ยเขาก็ว่าเราได้มาจากพ่อจากแม่อันนี้มีส่วนนะมีส่วนนะมาจากยีนมาจากโครโมโซมหรือมาจาก DNA อะไรก็ตามใจนะในภาษาในทางชีววิทยาเขามีก็มาจากเชื้อของพ่อของแม่ได้รูปผิวพันธุ์สันฐานโครงสร้างอะไรก็ตามแต่ออกมาได้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ารูปธรรมเนี่ยพิสูจน์ง่ายแต่ที่เป็นกรรมพันธุ์จริงๆไม่ใช่สรีระพันธุ์พันธุ์ที่เกิดด้วยกรรมของใครของมันไม่ใช่กรรมของพ่อของแม่ลูกจึงเกิดมาเพราะกรรมของพ่อเราจึงเกิดอย่างนี้เพราะกรรมของแม่เราจึงเกิดอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นกรรมมันพันธุ์ของเราเองกรรมพันธุเรามีพันธุ์ของเราเองเราเกิดมาแล้วมันลึกซึ้งกว่าสรีระเรามีพันธุ์เป็นคนเราไม่พันวิญญาณของเราเป็นวิญญาณสัตว์เดรัจฉานเป็นวิญญาณชั่วเป็นวิญญาณชั้นต่ำเราสั่งสมวิญญาณเราสั่งสมวิบากกรรมของเราลงไปในอัตภาพหรือจิตวิญญาณ ที่จริงศาสนาพุทธเข้าใจเรื่องอัตภาพที่เรียกว่าจิตวิญญาณและก็เข้าใจถึงที่สุดว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณไม่ใช่อัตภาพนะไม่ใช่อัตตาจิตวิญญาณไม่ใช่อัตตาอย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่ปุถุชนที่ยังอวิชชาจะมองไม่ออกจะเข้าใจไม่ได้จะไม่รู้จักอัตตาไม่ว่าจะเป็นโอราริกอัตตามโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาไม่รู้จักแล้วก็ล้างอัตตาเหล่านั้นไม่ได้นะคนที่ไม่ใช่พุทธไม่รู้จักอัตตาแล้วก็ล้างอัตตาไม่เป็นล้างอัตตาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เกิดมาเพราะอัตตาหรือตัวเองนั่นน่ะมันเกิดมาแล้วก็มันก็เอาวิชชาพาเป็นพาไปงมงายเท่าไหร่ยึดอัตตามากตั้งแต่มโนมยตั้งแต่อรูโอราริกอัตตายึดนั่นยึดนี่เป็นเราเป็นของเราอะไรมากมายแล้วก็หลงติดมากโลภมากแล้วก็หวงแหนมากโกรธแค้นเคืองมากอะไรมากก็แล้วแต่แม้ที่สุดอรูปอัตตาอัตตาที่เป็นอรูปอัตตาที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีรูปไม่มีร่างไม่เป็นทรัพย์สริงคารไม่เป็นบานช่องเดือนชานเหมือนโอราริกะอัตตาหรอกนะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องตัวเราเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องความเห็นเป็นเรื่องวิชาเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่อง ตามใจกูมันตามใจตัวเองใจซึ่งมันก็ไม่มีตัวตนใจหรือจิตหรือวิญญาณก็ตามมันไม่มีตัวตนแต่มันมีฤทธิ์มากมันมีความเป็นอะไรอยู่ในตัวมันมากแล้วมันก็ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วก็รุนแรงไปมันไม่ได้สมใจเราก็ไม่ชอบใจเราก็ทำร้ายทำแรงอะไรได้ทำบาปทำกรรมซ้ำซ้อนได้นะพุทธรู้ดีในเรื่องอัตตาเหล่านี้เรียนรู้แล้วก็เลิกละไม่ให้มันมีบทบาทไม่ให้มันมีฤทธิ์มีแรงที่จะไปทำชั่วทำบาปถ้ามันจะไปทำชั่วทำบาปเลิกจริงๆไม่ทำไม่สนองตัณหาหรืออุปทานหรือกิเลสอย่างนั้นไม่สนองมันปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวปล่อยให้มันตายหรือยิ่งรู้วิธีการที่จะให้มันลดละจางคลายวิราคะดับสนิทได้ก็ทำเพราะลูกพระพุทธเจ้าทุกคนเรียนรู้วิธีการที่จะลดละโดยสมถะก็ตามโดยวิปัสสนาก็ตามก็ละมันได้จริงอัตตาหมดจึงรู้จริงว่าอ้อจิตวิญญาณไม่ใช่อัตตาเพราะนั้นผู้ที่รู้จักการเกิดมามีอัตตาต่างๆเป็นตัวกำหนดนะเกิดมาแล้วก็ทำให้ตัวเองเลวร้ายจนกระทั่งเป็นพันเป็นเผ่าของตัวเองพาเกิดไปตกต่ำหรือทำให้พันของเราสูงขึ้นเป็นอาริยสัตว์หรือเป็นสัตว์อาริยะหรือเป็นบุคคลก็เรียกได้เรียกอริยสัตว์ก็ได้เรียกพรหมสัตว์ก็เรียกได้นะเรียกภาษาทันเด็กเยอะนะอบายสัตว์หรือว่าสัตว์มนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าสัตว์เทวดาหรือว่าพรหมเนี่ยพรหมสัตว์อะไรก็เรียกได้หรืออริยะจะเรียกบุคคลก็ได้ปุถุบุคคลปุถุชนอริยชนหรือเรียกบุคคลหรือชนก็เป็นพันเป็นเผ่าที่เราได้สั่งสมตัวเราเองทั้งสิ้นแล้วเราก็ได้พึ่งกรรมปฏิสรณโณเราได้พึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ไปพึ่งพระเจ้าไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งบันดลบันดาลไปพึ่งสิ่งวัตถุนอกๆไปพึ่งทรัพย์สินเงินทองพึ่งอำนาจราชศักดิ์พึ่งวัตถุรูปพึ่งอะไรที่มันยิ่งหยาบไม่ได้เรื่องเราต้องพึ่งตนพึ่งบุญบารมีพึ่งกรรมวิบากที่เป็นบุญบารมีพึ่งความเป็นของเราเองเราพึ่งฝีมือของเราพึ่งความชำนาญพึ่งสมรรถนะพึ่งการสร้างสรรค์ความเฉลียวฉลาดที่จะสร้างสรรค์แบบโลกแบบโลกีเราก็สร้างเราก็ทำพร้อมกันนั้นเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็เรียนโลกุตระด้วยทั้งโลกีเราก็เรียนกุศลโลกีเราก็เรียนกุศลโลกุตระเราก็เรียนแต่ชาวโลกไม่ได้เรียนกุศลโลกุตระหรือศาสนาทั้งนั้นเรียกได้ว่าศาสนาอื่นๆทุกศาสนาทั้งนั้นไม่ได้เรียนกุศลโลกุตระเรียนแต่กุศลโลกียะและก็ไม่รู้ละเอียดด้วยว่ากุศลโลกียะเกิดอย่างไรเกิดด้วยกรรมอย่างไรเกิดแล้วให้ผลอย่างไรรักษาผลนั้นไว้ได้อย่างยืนก็ไม่รู้ละเอียดแต่ก็มีวิธีเหมือนกันพยายามที่จะรักษาผลให้ได้ละเอียดเช่นเป็นคนที่จะมีกุศลธรรมกุศลธรรมตั้งแต่ทานหรือว่าไม่ทำทุจริตกรรมต่างๆเท่าที่เขาจะเข้าใจนะจะเอาของพุทธเรามาขยายก็ได้ของคนอื่นเขาก็พอเข้าใจนะเข้าใจว่าฆ่าสัตว์เนี่ยมันบาปศาสนาอื่นก็รู้แต่เขาก็ไม่คิดว่าบาปที่ควรจะละเว้นอย่างสมบูรณ์อย่างพูดได้ไม่มีข้อยกเว้นฆ่าสัตว์แม้บอกจะฆ่าสัตว์เพราะจะเอามันมากินเป็นอาหารไม่บาปอย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นนะแม้จะฆ่ามากินเป็นอาหารก็ไม่เอาไม่ให้ฆ่าทั้งสิ้นฆ่าเพราะมันจะฆ่าเราถึงขนาดนั้นนะก็ไม่มีข้อยกเว้นฆ่าเพราะมันจะฆ่าเราก็ต้องฆ่ามันก่อนนะแล้วไม่บาปไม่ใช่บาปเหมือนกันมีวิบากถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงมันจะฆ่าเราวิ่งหนีเลยนะหลบได้ก็หลบไปเลยนะหนีเสือมาวิ่งขึ้นต้นไม้ดันเป็นเสือดาวซะอีกขึ้นต้นไม้ตามก็ได้โอ้โหยุ่งกันใหญ่เลยต้องวิ่งให้ดีหนีให้ดีขึ้นต้นไม้ เสือไล่มาดันเป็นเสือดาวขึ้นต้นไม้เก่งอีกต่างหากนะก็แล้วแต่นะใครจะซวยงั้นช้างไล่มาวิ่งขึ้นต้นไม้ไอ้ช้างฉลาดมันไม่กลัวมันโค่นต้นไม้เลยต้นไม้มันต้นเล็กโค่นได้อ้าวแล้วไปก็แล้วแต่เราหนีได้ก็ต้องหนีไม่จะฆ่าตอบศาสนาพุทธนี่ถึงขนาดรู้จักกรรมรู้จักวิบากนะเพราะจะมาอ้างว่าเขาจะฆ่าเราเราต้องฆ่าตอบไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแต่ว่าไม่ใช่การกระทำการฆ่าคนอื่นนั่นนะให้ตายด้วยชีวิตมันบาปไม่มีอะไรยกเว้นนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มียกเว้นเพราะงั้นถึงศาสนาพุทธจริงๆแล้วเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์แต่เขาก็ไม่เชื่อกันมีเมืองไทยเนี่ยไม่เชื่อเมืองอื่นๆเขาเชื่อนะศาสนาพุทธในเมืองอื่นๆเขาในลังกานี่เป็นสยามวงแท้ๆนะไปตั้งที่นั่นแต่เดี๋ยวนี้มีหลายวงนะมีศาสนาพุทธหลายนี่มีกายที่ลังกานะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เข้าใจกรรมไม่เข้าใจวิบากแล้วเราก็ไม่รู้ข้อที่หนึ่งศีลข้อหนึ่งเนี่ยก็ปฏิบัติไปก็ละเมิดฆ่าสัตว์นะมันก็เป็นวิบากสั่งสมลงไปนะศาสนาอื่นก็รู้ว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีฆ่ากันไม่ดีเป็นบาปเขาพอรู้แต่เขาไม่รู้ลึกซึ้งจนกระทั่งว่าอย่าทำเลยเพราะว่าทุกอย่างสั่งสมลงไปเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นอดีตมันยังอาตมาเทศเมื่อคืนเมื่อวานนี้แล้วว่ามันสั่งสมลงไปในส่วนอดีตไม่มีตกหล่นสั่งสมลงไปทำเพราะนั้นบาปนิดหนึ่งน้อยหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าบาปแม้น้อยอย่าทำเสียเลยทุจริตกรรมใดๆก็อย่าทำเสียเลยถ้าทำแล้วจะไปบอกว่าเราไม่เอาไม่ได้เพราะสิ่งข้อสองอย่าว่าจะลักทรัพย์เลยมันบาปหรือว่ามันเป็นกรรมที่ทุจริตโกงลักทรัพย์ขโมยปล้นจี้เอาโดยทุจริตใดก็แล้วแต่แม้แต่เอาเปรียบก็เป็นทุจริตเพราะคนฉลาดที่ไม่รู้จักเล่ห์กลของตนเองไม่รู้จักความฉลาดของตนเองและไม่เข้าใจสัจธรรมว่าการได้เปรียบนั้นน่ะไม่ใช่ของดีการได้เปรียบแต่พอรู้นะคนฉลาดพอสําคัญก็พอรู้นะได้เปรียบดีมั้ยการไปเอาเปรียบเข้ามาดีมั้ยเอานี่ก็คือลักษณะกรรมในปัจจุบันเอาพยายามเอาได้เนี่ยมันเป็น past tense นะได้เปรียบเนี่ยเป็นมันก็คือกรรมเอานั่นแหละเอานี่มันกรรมมันเป็นกริยา present tense present tense นะเป็นกริยาปัจจุบันเอาแล้วได้แล้วก็เป็น past tense นะได้แล้วได้เปรียบเอาเปรียบนี่คือกริยาปัจจุบันได้เปรียบกริยาอดีตนะเป็นกรรมที่ทำแล้วจะกรรมปัจจุบันหรือกรรมอดีตเพราะอดีตจบก็เป็นของเราแล้วเสร็จเราทำเสร็จแล้วเราเป็นคนทำทุจริตนั้นเอาเปรียบก็เป็นบาปแต่ทุนนิยมลักษณะทุนนิยมเนี่ยบาปทั้งสิ้นได้เปรียบเอาเปรียบโดยกลวิธีที่เรายิ่งเราเป็นคนคิดถึงแม้ว่าคนอื่นคิดเชิงกลนี้คนอื่นคิดเชิงกลที่ได้เปรียบไปแล้วในโลกของธุรกิจการค้าพาณิชย์ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุนนิยมเนี่ยเมื่อคิดเชิงกลนั้นไปแล้วเราใช้เชิงกลนั้นตามเขาเชิงกลนั้นเป็นการเอาเปรียบแน่แท้คุณไปเอาเชิงกลนั้นมาใช้โดยไม่ได้เป็นต้นคิดก็บาปกรรมที่เอาเปรียบเขาบาปสั่งสมบาปนั้นยิ่งเป็นคนคิดเชิงกลเองเลยเนี่ยเป็นเชิงกลที่ได้เปรียบเนี่ยอย่างนี้โอ้โหกำไรหลายชั้นกำไรมากมายกำไรอย่างที่เรียกว่าคนจำนนมีการมีจิตวิทยามีวิธีการให้คนจำนนเลยโดยวิธีการเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ด้วยนะแต่เศรษฐศาสตร์ขี้โกงหาทางเอาเปรียบให้แก่ตนเองได้มากเสร็จแล้วก็ซับซ้อนจนคนเขาจำนนโดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่จำนนเช่นง่ายๆเช่นบอกว่าโอ้ยของนี่มันมากเพราะนั้นกักตุนไว้แล้วเอาไปทิ้งน้ำซะน้ำตาลเยอะเอาไปทิ้งน้ำซะจะได้โกงราคาเยอะๆสูงๆอะไรเงี้ยคือวิธีคิดโกงธรรมดาอะไรเงี้ยจะมีวิธีเก่งขนาดไหนคุณก็ขูดรีดเขาได้มากๆเอาเปรียบเขาได้มากๆก็ยิ่งบาปมากๆ ยิ่งบาปมากๆคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากฟังไม่รู้สึกสะอึกหรอกนะไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากเนี่ยไม่สะอึกแต่คนที่เชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วจะสะอึกฟังแล้วจะสะอึกว่าโอ้โหนี่เราทำมาทุกคนมาไม่ละเว้นทุกหน้าเลยเนี่ยเคยคิดกลเชิงเพื่อที่จะเอาเปรียบคนอื่นเข้ามาทั้งนั้นน่ะไม่ละเว้นแม้แต่คนโง่แม้แต่คนโง่มันยังคิดจะเอาหาเชิงได้เปรียบเลยไม่ตะละเว้นมนุษย์เนี่ยเพราะงั้นความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันร้ายกาจจริงๆมันหาทางเอาเปรียบทั้งนั้นน่ะหาทางที่จะได้มาให้แก่ตนเองโดยวิธีจะได้เปรียบอย่างไรก็แล้วแต่มันคิดทั้งนั้นคิดมาทุกคนถ้าไม่รู้จักสัจธรรมแล้วได้ละเมิดกรรมชั่วโดยทำกรรมชั่วนี้มาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาสัจธรรมจริงๆจนกลัวบาปกลัวกรรมมีหิริมีโอตปะจนกระทั่งเลิกละไม่ทำแล้วแล้วก็มาพิสูจน์ตัวเองว่าเราเองเราไม่ต้องสั่งสมกรรมบาปไม่ต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์แต่เสสละมันก็อยู่ได้คนเราอยู่ได้นะไม่จำเป็นนี่จะต้องไปทำบาปทำแต่บุญเสสละจะเรียกโดยภาษาธรรมดาเสียเปรียบรู้ว่าเราเสียเปรียบไปเปรียบไปเทียบแล้วเราเป็นคนเสียเราเป็นคนให้เราเป็นคนไม่ได้เราเป็นคนไม่เอาเราเป็นคนให้เราเป็นคนทานเราเป็นคนบริจาคเราเป็นคนเกื้อกูลคนอื่นโดยภาษาที่เป็นภาษาสมัยสามัญสมัยปัจจุบันนี้เลยซ้ำไปเราเป็นคนมีประโยชน์แก่ผู้อื่นเราได้ให้เขาจากของที่เป็นสิทธิของเราเราได้ให้เขาจริงๆเราได้เกื้อกูลคนอื่นเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นคือเรามีบุญเรามีกุศลเราเป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะว่าลัทธิหรือว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่มีบุญเลยไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ต่อกันและกันเลยระบบทุนนิยมนะเป็นระบบที่เลวร้ายของโลกแล้วก็จะร้ายกาจขึ้นไปทุกทีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ผู้ที่มีอำนาจใหญ่ในระดับทุนนิยมของโลกก็หาวิธีการเพื่อที่จะได้เปรียบโลกใช้เชิงกลที่ชาญฉลาดล่าอาณาจักรเพื่อที่จะเอาอย่างนั้นทำอย่างนี้ใช้ทุกวิธีทางที่จะได้เปรียบเอาเปรียบนะทุกวันนี้ถ้ามีปัญญานะจะเห็นเลยว่าเขาทำอยู่จริงๆทำด้วยสามารถทำด้วยทุกวิธีทางนะที่พยายามที่จะใช้เชิงกลที่ชาญฉลาดที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่จะได้เปรียบในอะไรทุกอย่างนะเพราะการได้เปรียบเชิงคิดที่จะเอาเปรียบเนี่ยจึงเป็นเชิงคิดที่เลวร้ายที่สุดเป็นเชิงคิดที่เลวร้ายที่สุดนะเลวร้ายและก็ถือว่าเลวทรามด้วยนะมันร้ายมันเลวแล้วมันร้ายแรงมันทารุณแล้วมันก็เลวทรามด้วยเพราะพวกเราจึงไม่เอาพอเราถึงมาพยายามหาวิธีที่จะอยู่อย่างไม่เอาแบบทุนนิยมจึงมาทำแบบบุญนิยมมันจะเห็นได้ว่าชาวอโศกเรามาถึงวันนี้อาตมาพูดอย่างภาคภูมินะพูดอย่างภาคภูมิว่าพวกเราเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าเช่นมาทำงานฟรีมาทำงานเสียสละได้ไม่ต้องเอามาเป็นของเราไม่ต้องคิดว่าเราทำมากแล้วเราควรได้มากทำมากก็เอาไปหมดเลยไม่เอารายได้ไม่เอาแลกเปลี่ยนคืนมาเลยจะเก่งเท่าไหร่ก็เก่งพยายามจะมีความสามารถมีฝีมือในการสร้างสรรค์มีความสามารถในด้านนั้นด้านไหนก็แล้วแต่ที่เราเป็นกันอยู่นะแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ศึกษาความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามอะไรที่มันสำคัญอย่างเช่นปัจจัย4สำคัญเราก็มาเร่งรัดพัฒนานี้เพื่อพึ่งตนเองพึ่งตนเองรอดนะด้วยปัจจัย4หรือด้วยบริขารโดยองค์ประกอบเครื่องประกอบของชีวิตนะเครื่องใช้เครื่องอุปโภคนะนอกจากเครื่องบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องเคียงเครื่องทุ่นแรงเครื่องประกอบที่จะใช้เพื่อสร้างสรรค์ในการงานเราก็เข้าใจอาตมาภาคภูมิใจจริงๆว่าพวกเราเนี่ยขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีเครื่องประกอบมีอุปกรณ์ทุนแรงทำงานทำการกันถ้าเป็นทุนนิยมเราก็จะได้เงินเอาไปขายแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าใครมีความรู้ความสามารถมากก็จะรับส่วนแบ่งเยอะแล้วก็เอามาเป็นของตัวของตนได้เยอะอะไรนี้เป็นต้น แต่พวกเราก็ไม่เอาได้นี่เป็นเรื่องพิสูจน์ได้จริงๆเลยเป็นเรื่องโอ้โหมันน่างงจริงๆเลยน่ามันเป็นไปได้ยังไงโอ้ how come มันเป็นไปได้ยังไงมันน่าฉงนนะแต่มันก็เป็นไปได้เป็นไปแล้วในยุคนี้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีลัทธิทุนนิยมมันจัดจ้านขนาดนี้เรายังเป็นไปได้แล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านศรีสะอโศกเนี่ยเป็นหมู่บ้านบุญนิยมมีสาธารณโภคีมีของส่วนกลางทรัพย์สินส่วนกลางเงินทองใช้รวมกันมีการทำงานทำการทำอาชีพมีงานอาชีพงานนั่นงานนี่อะไรของเราก็มีเนี่ยเป็นกิจการรวมกันหมดทุกคนเป็นเจ้าของนะทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของชาวอโศกอยู่ในศรีสะอโศกขณะอยู่ที่อื่นก็มีส่วนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่นี่ได้ชาวอโศกเราเนี่ยเพราะเป็นส่วนกลางสาธารณโภคีเพราะระบบนี้เนี่ยโอ้โหวิเศษสุดยอดเลยนะวิระบบบุญนิยมเนี่ยเราก็ช่วยกันทำเสร็จแล้วก็เข้ากองกลางนะได้มามากๆก็สะพัดไปสู่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญเพราะเราทำมากคิดเป็นมูลค่าเนี่ยเรามีส่วนเป็นมูลค่ามากเราใช้วันนึงใช้ในมูลค่าไม่มากวันนึงเราหาได้ประมาณวันละสมมติค่าแรงงานของเราจะมีรายได้ประมาณค่าตัวของเรานี่นะสัก1,000หมื่นหนึ่งวันละ10,000ก็ยังไม่แพงหรอกเดี๋ยวนี้ราคามันไม่แพงเพราะว่าทุกวันนี้ทุนนิยมเนี่ยคนบางคนเนี่ยมีรายได้วันนึงไม่ใช่หมื่นมีรายได้วันนึงเป็นล้านวันนึงหลายล้านด้วยเพราะว่าคนที่มีเงินหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านเนี่ยเขาไม่ใช่เขามีรายได้วันละล้านถ้าวันละล้านเดือนนึงมัน30ล้านเองปีนึงก็ได้3เอาคิดเป็นวันเลยก็ได้ปีนึง365วันก็ปีนึงจะได้เงินแค่365ล้านเอง10ปีได้30,000เอ้ยได้3,650ล้านเอง10ปีนะนี่ผู้ที่เขาได้เงินทุกวันนี้นี่เขาหาได้เนี่ย10ปีไม่ใช่3,650ล้าน10ปีเขามีเงิน50,000ล้าน30,000ล้านเพราะฉะนั้นเขาจะได้วันหนึ่งเท่าไหร่เขาได้วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านวันหนึ่งเป็น10ล้านวันหนึ่งเอาละอาตมาก็พูดไปเท่านั้นเองให้เห็นว่าสังคมที่มันเหลื่อมล้ำกันเอาเปรียบเอารัดกันกอบโกยกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันรุนแรงเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูดไปมากความขาดแคลนของสังคมก็เกิดขึ้นมากเมื่อความขาดแคลนของสังคมเกิดขึ้นมากความจำเป็นดิ้นรนกลัวตายก็ต้องขโมยต้องแย่งชิงต้องทุจริตต้องหาทางอยู่รอดหลายๆประการนี่เป็นความเดือดร้อนของสังคมเป็นบาปของผู้กระทำโลภกระทำความโลภกอบโกยดูดเอาไว้สะสมนะเพราะก็ไปเกิดความผิดปัจจุบันนี้ก็เห็นแล้วยิ่งผิดเป็นอกุศลกรรมเป็นบาปอกุศลที่เอาเปรียบเอารัดโดยเชิงกลใดๆอย่างแล้วที่อาตมาอธิบายไปแล้วก็ยิ่งหนักใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าคนเราไม่มาเข้าใจเอาเมื่อกี้อาตมาสมมติว่าเราสมมติเรามีรายได้วันละ10,000หมื่นนึงก็นะวันละ10,000เดือนนึงก็ได้แค่เท่าไหร่นะเท่าไหร่300,000โอ้เงินเดือน300,000นี่เยอะแยะไป MD ของผู้จัดการใหญ่ของการบินไทยตั้งราคาตัวเอง700,000เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวก็ขึ้นหรือยังไม่รู้นะเขาก็อนุมัติ700,000เงินเดือน700,000ที่เงินเดือนเป็นล้านมันต้องเยอะแยะเดี๋ยวนี้เงินเดือนต้องหลายล้านก็เยอะแยะไปเอาละเราไม่ต้องไปรู้อันโน้นของเขาเราก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกแต่ก็เขามีมากกว่านั้นแล้วก็เป็นรายได้อย่าว่าแต่เงินล้านแต่ว่าแต่เงินเดือนเลยเงินที่มันไหลเข้ามาเหมือนน้ำก๊อกเดือนนึงต้องไม่รู้กี่ล้านก็วันนึงไม่รู้กี่ล้านอย่างที่ว่าแล้วมันมีนะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงอันนั้นสมมุติว่าเรามีรายได้วันละ10,000แต่เรากินเราใช้ค่าสมรรถนะของเราเป็นมูลค่าวันละ10,000 โดยสุจริตโดยอัตราที่ควรจะเป็นของสังคมยุคนี้สมัยนี้อะไรก็ตามใจเรามีสมรรถนะควรในราคาของวันละหมื่นเสร็จแล้วเราก็ทำงานเต็มที่แล้วก็นั่นแหละสมรรถนะของเราก็สร้างผลผลิตสร้างแรงงานสร้างความรู้ความสามารถอะไรของเราก็ทำงานอยู่ขยันอยู่มีสมรรถนะเราและความขยันเราก็ทำอันนั้นคือทรัพย์ทำเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้นมันก็เกิดขึ้นมาในโลกในสังคมในหมู่พวกเราเสร็จแล้วทำแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เอาแต่เราก็แบ่งกินแบ่งใช้ในนั้นน่ะเรากินอย่างมากทุกวันนี้เนี่ยเราก็เป็นคนกินน้อยใช้น้อยแล้วไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะขอเบิกไปตีตัวดูไมเคิลแจ็คสันหน่อยสัก 2,000 เราก็ไม่ได้เบิกนะเอาไปใช้ซื้อเสื้อสวยแหมหนูมาใหม่แล้วเราก็ไม่ได้ไปเบิกอะไรกินใช้เสื้อผ้าหนาแพรของเราก็อย่างนี้กินอาหารก็อย่างนี้วันละมื้อ2มื้ออย่างมากก็2มื้อวันละมื้อเดียวก็หลายผู้หลายคนพวกเราเป็นต้นก็อิ่มก็อยู่ได้สังขารร่างกายแล้วไม่ได้ทรมานตัวเองอะไรนะอาหารของเราเข้าใจโภชนาการต่างๆอะไรของเราก็แข็งแรงดีนะเรากินวันหนึ่งสักประมาณ200ให้500เลยอ่ะกินใช้วันหนึ่งแต่ละคนพวกเราเนี่ยเพราะว่าพวกเราเรียนรู้มักน้อยสันโดษอภิชฌะสันตุฐินะสันเลขะทูตะอะไรพวกนี้พวกเราศึกษามาแล้วปฏิบัติตนนะสุภะสุโปสะอภิชฌะสันตุฐิสันเลขะทูตะภาษาที่กะอะไรเราศึกษามาหมดแล้วเป็นคนได้ง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนกล้าจนเป็นคนสันโดษเป็นคนไม่มีใจพอสันโดษมีใจพอเป็นคนขัดเกลากิเลสเป็นคนมีศีลศีลเคร่งศีลสูงก็มีได้โดยไม่ต้องลำบากได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากในศีลที่มันสูงก็ตามมีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมอัปปัจจยะแล้วก็ไม่สะสมทำแล้วเสร็จก็เข้ากองกลางไปแล้วเขาก็ไปจัดสรรเพราะเรามีหน้าที่แบ่งกันคนนั้นจะจัดสรรซื้อจัดสรรขายจัดสรรแจกจัดสรรเพื่อที่จะได้เงินมากก็รวบรวมก็แบ่งแจกทำการทำงานมีระบบวิธีในการบริหารนะบริหารการเงินบริหารการสร้างบริหารการจำหน่าย